Middernacht, het begin van maandag 20 augustus. Anouk Thijssen met het NOS-journaal. Met temperaturen boven de 30 graden was het dit weekend tropisch, maar er is geen hitterecord gesneuveld. Het heetst werd het in Limburg bij Weert, 36,7 graden. De hitte heeft voor zover bekend nergens tot grote problemen geleid. De stranden zaten gisteren vol en ook vandaag was het druk aan de kust. Behalve op het strand was het ook erg druk bij de recreatieplassen. Op verschillende plaatsen in Nederland zijn de afgelopen dag 4 mensen verdronken, onder wie 2 kinderen, een meisje van 1 en een 6-jarig jongetje. Het jongetje overleed in een ziekenhuis in Rotterdam nadat hij eerder uit de Zevenhuizerplas was gered. Het meisje van 1 verdronk in Barneveld in een zwembadje van de buren. 2 volwassen mannen worden nog vermist, maar in beide gevallen gaat de politie ervan uit dat ze zijn verdronken. Een van de slachtoffers is een Poolse man die in de Hoornse plas verkoeling zocht terwijl hij niet kon zwemmen. En in de Maas bij het Gelderse Ammerzode ging een 20-jarige man zwemmen. Hij verdween onder water en kwam niet meer boven. Komende dag ligt in supermarkten gekweekte vis met een keurmerk. Daarmee wordt gegarandeerd dat de vis op een verantwoorde manier is geproduceerd. Het is het ASC-keurmerk en staat op vissen als tilapia, pangasius en zalm. Kweekvis wordt in de hele wereld steeds belangrijker. Meer dan de helft van alle geconsumeerde vis komt uit rivierkooien of kunstmatige bassins. De grote vraag naar gekweekte vis leidt er volgens het Wereld Natuurfonds toe dat in de kwekerijen niet altijd even netjes wordt gewerkt. Daarom is na uitgebreid overleg met alle betrokken partijen een lijst met eisen opgesteld waar goede kweekvis aan moet voldoen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan een onweersbui voorkomen met kans op hagel en windstoten. Op veel plekken koelt het niet verder af dan naar 20 graden. Overdag wordt het 24 tot 28 graden. Er is een kleine kans op een bui. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB Verkeersinformatie. Er zijn 2 meldingen. Op de A4 Antwerpen richting Bergen-op-Zoom, tussen knooppunt Markiezaad en knooppunt Zoomland, staat een file van 8 kilometer. En op de N59 Zierikzee richting Os, tussen Den Bommel en knooppunt Hellegatsplein, staat een file van 6 kilometer. Dat was de verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Pound. Zondagnacht. Het is tijd voor Echte Janne. De radioshow voor mannen met brillen en vrouwen met billen. Hier zijn Jan Roos en Jan Heemskerk. Welkom bij Echte Janne, de radioshow van Poont. Mijn naam is Jan Roos. En mijn naam is Jan Heemskerk. Beeld bij geluid heb je op echtejanne.nl. En hashtag op Twitter is Echte Janne. En je kunt natuurlijk inbellen voor het Echte Janne radiospel. Het gratis telefoonnummer is 0800-1121. En natuurlijk voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is: Nederlanders moeten eens ophouden met zeiken over het weer. Leuke stelling. En Echte Jan, dat ben je niet, Jan. Dat is genetisch bepaald. Dus is er elk jaar gesodemiet erop over geld. Kan het nooit zonder ruzie, geweld en oplichting. Want laten we eerlijk zijn, Jan. Het is toch net een bananenrepubliek in een parkje bij die prutsers van het Kwaku Festival in Amsterdam. Dan ben je dus van de Kwaku een ontzettende Johan, Jan. Dat dacht ik wel. En in deze. Ja, laten we nog even kijken wie deze week nog meer een Echte Jan of Johan is geweest. Jan! Joe! Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Nou meid, dat kan niet missen. Het nee, is Aaron Olaf. Ik wil gewoon af en toe kan zoenen, af en toe kan tong zoenen, zonder dat ik ontuchte verhandelingen verricht. Ja, Erwin Olaf die kreeg, die voelde zich gediscrimineerd omdat hij commentaar kreeg op tongen met zijn vriend. Organiseerde een kiss-in tegen intolerantie. En roggelde vervolgens de verslaggevers van Geen Stijl meer in zijn bakkers. Wegens niet leuk vinden. Rare jongens die fotografen. Erwin Olaf, een ontzettende Johan. Ik wil ook wel eens tongen af en toe, trouwens. Doe ik er ook niet. Zal ik jou eens eventjes in je bakkers? Nee, schieten? Helemaal niet. Ik blijf met mijn bakkers af. Emiel Roemer. Nee, ik zeg niks meer op zijn Engels. Ja, de grote rode leider die deze week nog hoger in de peiling staat dan ooit tevoren. Is trouwens niet waar. Maar hij heeft zijn eerste vlater begaan. Is wel waar. Echt waar? Oh, over my dead body. Over my dead namelijk. Body. Over de mogelijke boete die betaald moet worden als Nederland zich niet aan de 3% begrotingstekort houdt. Grote woorden die plotseling weer terugnam toen er een beetje hoop in de gebeuren overkwam. Het was namelijk alleen maar een statement geweest, Jan. Emiel, wat bedoel je nou? Heel warrig, liever. Nee, over my dead body. Over my dead body. Dat is een statement. Dat is een statement. Maar dan weer terugnemen en zeggen: niet over my dead body. Nou, het kan over mijn lichtgewonde body. Het kan over een gekneusde teen body. Nou ja, weet je, in ieder geval gaat het nergens over. Met nou, in ieder geval, Roemer. Johan. Dat dacht ik wel. Serieus waar. Scheid aan datingboders. Waarom denken jullie nooit aan het gewone volk? Maar wij moeten ook respect hebben. Ja, wij moeten ook respect hebben. De kookdealer en president van Suriname, Daisy Boutsen, liet weer eens van zich horen. Hij stortte namelijk 50 ruggen bloedgeld naar het corrupte boevennest dat Kwaku heet. Aangezien de Surinamers er weer een jaarlijks financieel debakel van hebben gemaakt. Daisy, laat wel even zien wie hier de baas is, dacht ik zo, joh. Weet jullie tentenfirma Kwaku heet? Ja, de witte. Witte tent, en die konden fluiten naar de centen. Ja, ja, wat moeten we nou met Daisy Boutsen? Daisy Boutsen, het is toch wel een ontzettend brutale hond, hoor. Ik mag het toch wel. Ja, voor mij is hij toch echt een echte Jan. Ja, echt. Jezus. Daisy is een dieptepuntje dit, hè? Schandalig. Estelle Harry Gullit Kruif. Het is voor mensen buitenaf altijd heel makkelijk praten, weet je. Van, nou ja, waarom doet hij dat nou? Estelle heeft ook een hele gekke Marokkaanse stem. Ja, ik denk dat ze een beuk heeft gehad op de strothoofd. Nee, dat net, Jan sluit zich razendsnel om de kickboxer, de sloopkogel, wordt nu beschuldigd van 6 mishandelingen. En Estelle moest ook een beetje buigen en haar verklaringen intrekken. Ze had een beetje gejokt omdat ze zo ongelooflijk verliefd op diep verliefd op Badr Hari. Maar de blonde bimbo heeft Badr wel een waarschuwing gegeven bij de 7e moord. Heeft zij het gezien met hem. Ja. En Estelle is dus daarmee wel een daadkrachtige vrouw die van wanten weet en principes heeft. Echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan, echte Jan of Johan. Ja, op Twitter krijgt hij net de succeswensen van Boris van der Ham. Die kan het weten, want die was al eerder slachtoffer hier bij de Echte Janne. Maar vanavond hebben we natuurlijk een andere man van D66. Want Kees Verhoeven, die is prominent Kamerlid en campagneleider van de club. De comeback kid van de Nederlandse politiek. Die echter de laatste tijd niet echt een vinger tussen de electorale deur kan krijgen. Maar dat kan allemaal veranderen naar de tweede bij Echte Janne. Want we hebben wel meer partijen gemaakt. En gebroken. Ja. We vragen onze hoofdgast allereerst het hemd van het lijf. Over de actualiteiten van deze week. Allereerst, Kees, welkom. Welkom. Mogen we Kees zeggen trouwens? Oh, meneer Verhoeven, welkom. Meneer Verhoeven. Dank. Ja. En Kees is wat mij betreft goed. Goed, daar ben ik. Dat ben ik, meneer Roos, en dat is meneer Heemske. Kijk, gaan we dan. Ja, verhoudingen zijn duidelijk dan. Nee, we zijn allemaal Jan en Kees hier. Ja. Jij komt met een frithoofd aan, want je hebt de hele dag in het zonnetje geflaaid, geloof ik. Tenminste, of geflaaid. Nou ja, ik las allemaal berichten over Almere en strandballen. En ik had wel gehoopt dat je vooral een frisbee meegenomen had inderdaad. Maar ik zat er niet in. Nee, ze gingen als warme frisbees. Broodjes over de toonbank en ik heb er geen een meer over. Hey, vreselijk hè, dat flyeren lijkt me zo. Vandaag was het warm. Het was met het zweet op het voorhoofd flyeren. En we hadden ook frisbees en strandballen. Maar je krijgt er toch weer energie van. Ach, ja. Echt waar? Ik geloof dat ook niet, hoor. Zou dat moeten ik zeggen? Ja, ik begrijp überhaupt het verhaal van dat hele D66 niet. Dan moet ik ook nog op zondag in de hitte voor zijn flyers. Kees kan het natuurlijk niet maken. Maar ieder wel denkt, het mens denkt toch, sta ik er weer met mijn flyers. Stomme mensen allemaal. Nee. Nou ja, kijk, het is heel simpel. Je hebt een paar weken, in de zoveel jaar, dat je campagne voert. Ja, dan wil je, wel mee ook. Dan wil je de partij zo groot mogelijk maken. Dus wil je zoveel mogelijk mensen spreken. Dus ga je flyeren. Het valt eigenlijk wel mee, Jan. Nou, bij ons is het wel vaker dan eens in de 4 jaar. Maar eigenlijk valt het ook wel mee, want die campagne is pas net begonnen. 12 september is het bijna overmorgen. Even voor ons begrip, want zowel Jan als ik hebben nog nooit 1 flyer uitgedeeld, denk ik. Nou, ik heb een keer geflyerd voor de vogelbescherming. Nou ja, goed, dat vind ik al triest genoeg. Maar ik heb nog nooit geflyerd. Ik ben echt flyerloos, heb ik de halve eeuw gehaald. Nou, ik heb nog nooit geflyerd. Ik probeer me daarvoor te stellen, je loopt op wild onbekende mensen af die helemaal geen zin hebben. Denk, oh god, even eens een gast met 3 flyers. En daar ga je toch een zinnig gesprek mee opbouwen. Hoe gaat dat in zijn werk? Het gaat heel vaak is het gewoon zo dat mensen zeggen dankjewel. Lopen ze door en dan lezen ze het. En heel soms stellen ze gewoon een vraag. Van, ja, wat wil D66 op het gebied van drugsbeleid, op het gebied van Olympische Spelen, op dat gebied. En dan heb je even een gesprek met die mensen en dan kun je het even uitleggen. Oh, ik dacht dat je echt zo'n grote hotshot als jij inzetten. Dan kunnen ze ook wat kinderen met een stapeltje flyers op de hoek zetten. Het neemt eraan dat jij inhoudelijker met die mensen aan de slag gaat dan de gemiddelde werkstudent. Nee, ja, je flyert met een hele grote groep. En ik flyer net zo goed als elke vrijwilliger van onze campagne. Dus wat dat betreft is het ook allemaal gewoon het ambachtelijke in de handen duwen van het volgertje. Ja, het lullige werk, zeg maar. Maar ja, het hoort erbij, hè, Kees? Het hoort erbij. En wat ik al zei, je krijgt er toch energie van. Want heel veel mensen die denken toch van, goh, wat grappig en wat leuk dat jullie dit doen en wat goed dat jullie doen. Mensen die waren met 35 graden lekker aan het zwemmen. Die dachten van, ja, je kan zeggen wat je wil van D66, maar ze zijn wel aan het flyeren. Ja, want ik had het niet gedaan. klopt. Kees, we gaan straks... dan voor de vogelbescherming. Ja, dat was ook een geintje. Oh, maar dat wordt zo. Ik denk dat Jan die zegt iets leuks, maar die gaat het gelijk naar beneden gooien. Maar we praten straks met je verder over de campagne, over D66, over partijen, over Europa en alle andere ellendige dingen. We gaan eerst even de actualiteit beetpakken. Want ja, D66 doet het wel aardig in de peilingen, maar ja, we moeten het eigenlijk maar over één grote club hebben. En dat is de SP. En dan gaat die Roemer ook nog oproepen tot een sociale alliantie. Ja, ik ben er een beetje misselijk van. Wat jij, Kees? Nou ja, een sociale alliantie, dat zegt mij niet zoveel. Het lijkt op een linkse samenwerking. Ja, zoals er ook al een lijstverbinding is tussen PvdA, GroenLinks en SP. Maar ook met sociale partners erbij. Nou ja, dat is op zich sociale partners. Dat zijn clubs in de samenleving die met werkgevers, werknemers, huurders... Nou ja, die hebben er wel verstand van. Maar dus op zich is het niet verkeerd om daarna te luisteren. Nee, maar als je zegt, wij gaan met elkaar, dus alle linkse huftetjes... en dan al die sociale partners en clubje vormen... dan zijn zij wel heel erg partijdig, die sociale partners, toch? Ik denk eigenlijk wel dat D66 ook uitgenodigd is, hoor. Nee. Nee. Wel... Nou, ik moet je zeggen dat ik me voor kan stellen dat wij wel worden uitgenodigd. Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat wij zeggen... dan willen we eerst wel eens even weten wat ongeveer de plannen zijn... die daaruit voort moeten komen. Want nou ja, jullie noemden het net zelf al even de uitspraken van Emiel Roemer. Van over SP. My dead body. Dat gaat ons te ver. Wij willen wel zeg maar na 12 september zorgen dat Nederland weer een beetje een aantal zaken op orde brengt. Dus, maar dit is toch een beetje, zou dit een soort opmaat zijn dat hij vast zegt... van eigenlijk is dit ook een soort bijna een soort coalitie... verzoek, zo? Wat? Van Emiel. Sociale alliantie is het begin van een coalitie. Nou, dat zou wel kunnen. Ja, maar ik denk niet dat hij over rechts kan, Jan. Nee, maar dat hij ook echt wat concreter wordt. Hoor. Maar dan moet hij toch even een beetje inbinden. Hmm. Toch? Nou ja, oude tomatengooier. Ik weet niet precies wat zijn plannen zijn. Ja. Maar Alexander Pechtold heeft vorige week volgens mij duidelijke taal gesproken bij WNL. Bij mevrouw Westrik in de studio. Ja, dan moet je even herhalen, want hij heeft geen hond gezien. Nou ja, ik begreep toch dat er nogal een kijker of 80.000 was. Ja, maar als je het hier één keer zegt, dan pak je het keer twee. Oké, nou, dat doe ik het graag even. Die heeft gewoon gezegd, wij gaan het SP-programma niet uitvoeren. Oftewel, nee, Emiel Roemer moet wel inbinden als hij wat wil. Hé, hey, en wat vind je nou? Dan begint hij nou, hè, die Emiel Roemer, hè? Ja, janken. Te piepen. Ja, ze maken me zwart. Die heeft voor 30 jaar iedereen alles, elk plannetje, elke politicus aflopen zeiken. Alles was kut. En nu heeft hij opeens veel zetels en zegt hij... ze maken me zwart. Het is een verdomme nog een Calimero ook. Nou ja, ik denk dat het een teken is dat de campagne nu echt begonnen is. Emiel Roemer is erachter gekomen dat hij gezien wordt... als iemand die serieus genomen moet worden... vanwege het aantal zetels wat hij in de peiling heeft. Ja, en als je dan dingen roept waar heel veel mensen van zeggen... ho, ho, ho, dan krijg je wat te horen. Maar dat is toch een beetje treurig dat, erbij, dat je dan de tomatengooiende tegenpartij bent... en wij van de social... Ik bedoel, het is gewoon extreem links, laat het eerlijk zijn. Ik bedoel, anders hebben we niet. Ja. Nou, eens extreem linkse partij en dan doe je zo'n uitspraak... Nou ja, ik denk, bedoel, ondanks dat hij misschien niet alles weet wat hij zegt... maar dat je dan toch nadenkt, dat je denkt... ja, dit moet ik misschien niet zeggen. Nou, maar ze zijn natuurlijk niet meer zo extreem links, hè? Oh, nee, ze zijn wat salonveeg, maar dat weet je nooit. Vroeger was de slogan van de SP was stem tegen. Ja. Dat herinnert iedereen zich nog. Ja, en toen moest uit de NAVO, de koningin moest eruit. Dat kon ik zo gek niet bedenken. En tegenwoordig is hun slogan doe mee. En het enige wat ze de hele tijd zeggen is van ja, we willen heel graag regeren. Ja. Nou ja, leuk dat ze dat willen. Ik gun ze die ambitie van harte. Maar nogmaals, met de inhoudelijke voorstellen die ze doen, kan dat gewoon niet. In ieder geval niet met ons op deze manier. Even een ander clubje. De PVV die heeft weer een leuk ideetje. Oh ja. Zwartboek Ramadan. Nou, heb je dat gehoord? Ik heb er inderdaad wat over gehoord en gelezen op Twitter vandaag. Maar ik heb de inhoudelijke voorstellen nog niet gezien van de PVV. Jan, vertel eens even. Nou, het gaat eigenlijk meer over dat de Ramadan wordt zo langzamerhand gepromoot bij de publieke omroep, et cetera. Ik vind het zelf ook hoor. Waar moeten we nou ieder jaar uitgelegd krijgen wat ze allemaal gaan doen, die moslims? Ten eerste weken nou zo langzamerhand wel met het vasten en het suikerfeest. En wanneer ze mogen eten en wat ze niet mogen. Want waarom wordt mij dat elk jaar weer uitgelegd? Ik denk, en ik zou je sterk vertellen, het interesseert me ook helemaal gemoer. Maar prima, ik weet het. Het is een onderdeel van mijn algemene ontwikkeling. Want al 10 jaar wordt mij uitgelegd hoe dat zit. Ja, Jan. Nou, okay, en ome Geert die wil nu een zwart boek gaan aanleggen om dat te noteren. Ja. Wat is dat? Ik snap het nog steeds niet. Nou, dat je dan noteert van... en dan werd er weer bij het Jeugdjournaal verteld van het is suikerfeest. Oh, en dat je dan gelukzalige meisjes met een hoofddoekje en een koekje ziet. Ja, oké. Okay. En dat afzetten tegen Sinterklaas, zeg maar. Je ziet tegenwoordig steeds vaker dat politieke partijen bedenken om een zwart boek of een meldpunt te maken. Zodat mensen daar zeg maar al hun klachten kunnen neerleggen over dingen die ze niet leuk vinden. Maar vervolgens wordt vergeten om dan te vragen, ja, wat vindt u er dan eigenlijk niet leuk aan en wat moeten we eraan doen? Nou, in dit geval lijkt het me eigenlijk gewoon pure symboolpolitiek. Ja, en dat heeft, daar heeft D66 nooit last van, toch? Nou, wij zullen niet snel een meldpunt openen om het feit dat er te veel aandacht aan een bepaald cultureel feest van een bepaalde groep Nederlanders wordt besteed. Nee, dat klopt. Nee, dat is wel waar. Maar jullie zijn natuurlijk wel de partij die een minister had die viel over bestuurlijke vernieuwing, omdat de gekozen burgemeesters er niet doorging. En de eerste baan die hij nam was een ongekozen burgemeesterschap. Nou, dat is toch ook dat je denkt, van, is dat dan symboolpolitiek geweest al die tijd? Ik zal je dat eens even uitleggen, Jan. Nou, want ik was vandaag in het Griftpark in Utrecht dus. In het Griftpark? Bij de Twitnik. We konden alle twitteraars vragen stellen. En iemand stelde mij die vraag. Van ja, Kees, jullie zijn altijd zo voor gekozen burgemeester. En de eerste baan die kreeg was... Dat is heel simpel. We hebben gevochten voor een bepaald principe. Is er niet gekomen. En moeten we dan vervolgens maar zeggen... we gaan helemaal geen burgemeesters meer leveren. Nee, natuurlijk niet. Het is niet zo dat je zegt... principes van, gooi je gewoon... als het even niet lukt, die gooi je dan overboord. Nou, dat is goed om te weten net voor de verkiezingen, Kees. Nou, dat is gaan niet, weer een paar stemmers, dat jongens. Dat is geen accurate samenvatting, Jan. Nou, het is heel logisch dat je zegt... goh, we willen een systeem wat ideaal is... En als het systeem niet ideaal is, dan stappen we er niet gelijk volledig uit. We willen nog steeds mensen leveren. Een klein beetje logisch als je zo tegen het principe van de benoemde burgemeester bent. Nee, we zijn voor het principe van de gekozen burgemeester. Ja, dat is hetzelfde. Dat zijn dus tegen het andere ding. Dat is dat er geen tussenstaan. Wat krijgen we nou? Oh, wacht even. Als Feyenoord landskampioen wordt, is het leukste, maar PSV is ook goed, zoiets. Nee, ik zou het wel heel leuk vinden als ik heel even mag. Ik zou het leuk vinden als Feyenoord landskampioen wordt. En ik zou het ook heel leuk vinden als we ooit een keer een gekozen burgemeester zouden hebben. Nee, begrijp ik wel. Maar, dus maar in die zin, je begrijpt niet zoveel aan de hand, denk ik. Nee, je begrijpt het punt een beetje. Stel nou dat je minister van Milieu bent. En je zegt, verdikke me, we moeten toch wat doen aan die uitstoot van die auto's. Want die vieze diesels, daar moeten we wat aan doen. En dat lukt dan niet. En dan stap je op. Dan zeg je, nou, dan maar. En dan dat je dan directeur van DAF-chauffeurs of Shell wordt. Dan denk je van, beetje gek. Snap je? Ik snap wel je gevoel. Alleen nogmaals, ik denk dat het zo is dat het heel raar is. Je bent een politieke partij. Je probeert idealen te verwezenlijken. Daar hebben we ook keihard voor gestreden. Trouwens, dat zullen we nog steeds doen. Ja. Maar ja, er is een meerderheid die heeft gezegd, wij willen dat niet. En vervolgens kun je een burgemeester in de stad leveren. Ik vind het dan niet slim om dat niet te doen. Want dan kun je nog veel minder van je voorstellen en je idealen waarmaken. Ja, ideologisch pragmatisme. Nee, hoor ik hier allemaal. Ja, hartstikke mooi. Dus dan zeg je, hallo D66 wil wel gewoon burgemeesters leveren. Maar moet je dan de minister die opgestapt uitgerekend is, uitgerekend Hemmers, ja, daar neerzetten? Moeilijk dingetje. Het is een moeilijk dingetje, maar het is precies zoals ik net al zei. Oh, ja. Jullie hebben er een bepaald gevoel bij. Ik snap dat ook wel. En of het allemaal ideaal is en of het allemaal heel duidelijk te begrijpen is, is het volgende. Maar ik zeg heel simpel, wij willen dingen. We zullen nooit alles binnenhalen wat in ons partijprogramma staat. Dat is bekend in Nederland. Dat hebben we nou afgelopen tijd met alle politieke partijen gezien. Nee, is ook onmogelijk omdat je coalitie moet sluiten. Coalitie sluiten. En dan kun je zeggen, ja, we doen helemaal nergens meer aan mee. En dan bereik je helemaal niks. En wij willen nou juist wel dingen bereiken. Nou, dat is dan wel weer prettig. Is het. Nog iets leuks van vandaag. Want op Lowlands waren ze ook bezig met politiek. Ja. Heb iets over gelezen. Nou, Sap kreeg het meeste applaus. Maar ja, dat is een beetje gemakkelijk. Want die stond er een beetje voor eigen publiek. Ja. Maar Pechtold werd toch beoordeeld als de beste, veilingmeester? Ja, beste kandidaat voor het premierschap. Hij werd gevraagd of hij vicepremier zou kunnen worden. En toen zei hij, geen premier dan. En toen ging er een flink geloei op dat van waardering, zeg maar. En dat zag men blijkbaar wel. En dat is niet de enige hint die daar... Want ook HP De Tijd ziet hem als een dark horse voor het premierschap. Okay. Twee honden vechten om een been, hè? Roemer en Rutte. En dan staat de staatsman... Pechtold. Ja, nu komen we wel op een heel spannend moment in het programma. Jullie hebben het een beetje uitgesteld. Nog een beetje zo opwarmetjes gevraagd. Maar nu... Ja, hoe vind je dit nou, zeg? Nou, dan gaan we zo naar de column van jou. Nee, jullie slaan het gelijk over. Nee, laten we zijn. Kijk, Alexander Pechtold die stond vandaag op Lowlands. Die heeft verteld waarom hij in de politiek nog steeds graag door wil om zijn idealen te verwezenlijken. En blijkbaar heeft dat wel een snaar geraakt bij dat publiek. Ja. En HP De Tijd had inderdaad een stukje dat hij het meest in de hearts and heads of de people was. Hij kreeg de meeste, veel meer nog dan de alom tegenwoordige Roemer en Rutte, kreeg hij vermeldingen in de pers. Tot 10.000. Ja. Veel meer. Ik zou zeggen, jongens, vlak D66 niet uit. Dat gaan we niet doen. Nee, we dat gaan zullen we zeker niet doen. Maar ik vlak af en toe wel een beetje Alexander Pechtold uit. We gaan daar nog even over Alexander Pechtold hebben. Nee, maar dat, Jan. Ja, ja, goed. Het is je eigen column, Jan. Ja, goed. We praten straks met je verder. Precies, Kees, we praten zo verder. We trekken nu de hele zaak radicaal uit het midden. We gaan naar rechts. Het is tijd voor kwaadheid. Het is tijd voor La Vie en Rose. Deze week werd collega Tom Staal van Geen Stijl in zijn gezicht geroggeld door homoactivist Erwin Olaf, ook bekend als fotograaf. U kent de geschiedenis wellicht. Olaf zei dat die opdringerige journalist dit verdiende en dat alle andere opdringerige journalisten dat ook verdienen. Maar na wel heel erg veel kritiek bood de fotopoot zijn excuses aan, omdat zijn fluim bij nader inzien toch niet zo chic was. Olaf stapte ook uit de klankbordgroep Hoffelijkheid van Amsterdam, omdat hij ook wel inzag dat iemand in zijn bek kwatten niet erg hoffelijk is. Tot zover deze storm in een komkommertijd glaasje water. Maar zoals alles in het land ettert het nog even een beetje door. Er kwam veel steun voor Erwin de Lama. Mensen die zeiden dat hij groot gelijk had. Mensen die zeiden dat spugen niet genoeg is, dat er geslagen moet gaan worden. Zelfs Georgina Verbaan liet van zich horen. Het vrouwtje dat ooit een klein dom meisje met een gekke stem speelde in GTST, uitstekende casting trouwens, vond dat Olaf een held was. Dat elke journalist die niet per definitie vriendelijk is, de bek moet volgekwijld worden. Alleen wat het Wicht niet helemaal begrijpt, is als dat de nieuwe methode van begroeting wordt, iedereen dit mag hanteren. Dus als haar tafelheer Matthijs van Nieuwkerken een iets te opdringerige vraag stelt, mag de gast Matthijs een volle fluim in het olijke gelaat spuwen. Ik denk dat Verbaantje moord en brand zou gillen. Ik denk dat Georgina en de haren de Tweede Wereldoorlog erbij zouden halen. Want je mag namelijk niet de journalist in zijn bek kwatten. Dat is het einde van de open democratie, zullen ze in grote getalen roepen. Alleen journalisten die zij niet leuk vinden, die mag je wel bespuwen. Als de aanhangers van het door de grachtengordel gaten PVV dit soort ordinaire praktijken zouden uitvoeren, was het een schande. Bij iemand van Geen Stijl of Poont, een prima reactie. Een ongelooflijk hypocriete benadering van geweld. Net zo fout als mensen die in de Tweede Wereldoorlog geweld tegen een bepaalde groep oogluikend goedkeurden. Ja, ik maak die Godwin zelf wel. Nou, dat was maar niet slecht. Nee, hè? Nou, Jan Kees Verhoeven is nou eenmaal de campagneleider van D66. Dus waar zouden we het beter met onze hoofdgast over kunnen hebben dan het verkiezingsprogramma van D66? En laten we nou gelijk eens even beginnen met de leider, hè, waar we net zo rap uitgingen. Alexander Pechtold. Ja. Is dat de gedroomde leider voor jou? Nou, voor D66 is hij op dit moment de gedroomde en de onbetwiste leider. Ik bedoel, hij heeft het de afgelopen jaren heel goed gedaan. 2006... gingen we de verkiezingen in met 3 zeteltjes. Ik bedoel, ja. Het was geen goede... Het was niet Loezewies van de Laan-effect was dat toch? Precies. Alexander heeft toen om het lijsttrekkerschap met haar de strijd aangegaan. En hij heeft die gewonnen. En ja, hij heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een partij die weer omhoog is in de lift gegaan. Maar ook gewoon een goed verhaal heeft voor Nederland. Ik bedoel, wij hebben het hele hervormingsagenda. Dat is misschien... Nee, voor dit programma niet helemaal het wel, meest helemaal sexy woord. Gaan we maar anders gaan we het uitgebreid slopen. Het woord hervormen zegt niet zoveel. Maar die arrogantie. Ja, nee, helemaal. Ik denk dat Kees het heel aardig bedoelt. Nee, begrijp ik ook, Kees. Dank, maar het ging dus om het aanpakken van de problemen die er echt waren. In economie, arbeidsmarkt, woningmarkt. Moest echt wat mee gebeuren. En dat zijn wel de dingen die alle mensen in Nederland zeg maar raken. Een huis en een baan, dat is toch waar nou, het om gaat. Daar en daar eens... zijn we wel stevig mee aan de slag gegaan. Maar omdat hij is verbaal waanzinnig sterk. Dat zag je vandaag ook op Lowlands. Dan bespeelt hij die zaal met grapjes en heleboel. En je kan je wel eens afvragen of die zetels nou komen door de partij en het partijprogramma. Of omdat je een ongelooflijke gelikte kletskous aan het bewind hebt staan. Ja, nou ja, het is sowieso een feit dat de personen steeds belangrijker worden dan de programma's, om het zo maar te zeggen. Ja, dat hoor je overal. Dat is gewoon een trend in de politiek. En, dat is wordt dat slecht? Ik denk het niet. Uiteindelijk zijn politici toch degene op wie je stemt. En dat zijn de mensen die het moeten gaan doen. Dus het is wel fijn als dat mensen zijn die je aanspreken. Nee, maar als je op een gegeven moment natuurlijk... Daar begonnen we geloof ik in Nederland begonnen we ermee... dat massaal vrouwen Wouter Bos gingen stemmen omdat hij een lekker kontje had. Dan denk ik, nou, dan is misschien dat passief en actieve stemrecht heel anders. Zal niet veel stemmen krijgen omdat hij een lekker kontje... Heeft, ja, ik kijk er niet naar, maar snap je? Maar dat is wel vervelend dat je 2 zetels krijgt omdat je een lekker kontje hebt. Nou, dat is het andere uiterste inderdaad. Ja, omdat die reet niet regeert. Oh. Maar het is toch wel goed als je als politicus ook in staat bent om uit te leggen wat er in dat programma staat. Dus laten we even het lekkere kontje of de brede schouders even daar laten. Maar gewoon een goed verhaal kunnen vertellen. En in plaats van alleen maar zeggen dit staat in ons partijprogramma en een oplossing bedenken. En dat vervolgens niet op een goede manier uitleggen. Weet je, weet ik nou zo'n maakt het minder aantrekkelijk. Van Pechtold, hè? Ik dacht altijd, het is weer zo'n hele keurige D66, man. Dat is eigenlijk best een bitch. Die gaat best lelijk tekeer af en toe tegen zijn concurrenten. Weet ik niet helemaal in de D66-traditie. Toch al heel redelijk en op inhoud. En ik vind Pechtold nou juist wel een die er af en toe ook wel eens lekker inswingt. En heel kwaad op Geert als enige eigenlijk. Kwaad. Echt altijd heel erg kwaad op Geert. Nou, ja, ook daarvoor geldt, kijk, niet kwaad op Geert... Wilders, maar wel kwaad op de ideeën van die partij waar die gewoon heel ver van ons afstaan. Hey, begrijp ik wel. Alleen... Dus zeg je daar wat van? Omdat je het bijvoorbeeld niet oké vindt. Ja, nou, de felste. Degene die het duidelijkst durft te zeggen dat je soms te ver kan van gaan. Van een radicaal middenpartij. In het categorisch uitsluiten van groepen mensen. Nee, dat kan wel. Maar voor een radicaal middenpartij heeft hij heel veel commotie veroorzaakt. Dat zeg ik. Dat is, hij heeft duidelijk standpunten ingenomen de afgelopen tijd. En hij kan goed in de Tweede Kamer, kan hij goed debatteren. Hij kan goed een minister of een collega interrumperen en zeggen wat op staat. Dat is een van zijn krachten. Zeker. Ja. Dan heb je dus nu een verkiezing en dan heb je een slogan en dat heet en nu vooruit. Kees, wie heeft dat verzonnen? Nou, dat hebben wij. We hebben dus een campagne-team. Ik wil een hoofdstolligen. Kees, ben jij het geweest? Een campagne-team. Heren. Ja. We hebben een campagne-team. Er zitten een aantal mensen in. Op een gegeven moment ga je nadenken. Jongens, wat is er aan de hand? Nou, het land staat stil. Oké, wat is een goede slogan? En nu vooruit, de boel weer in beweging. Dus we hebben daar op een gegeven moment over na zitten. En laatst stond ik met een paar mensen te praten. Zeggen, wie heeft nou eigenlijk het echt bedacht, die slogan? Ja. We hebben dat in een. Ja, het is echt een teamprestatie geweest. Oh, echt waar? Ja. Dus we kunnen niet eentje hier de schuld vergeven. Want wat vind je er zo slecht aan? Wat is er nou zo slecht aan? Nou, dat zeg je tegen een paard die voor een wagen staat. En nu vooruit! Omdat het beest maar niet doorloopt. Nou, maar dat is feitelijk wat er aan de hand is. Die wagen staat al 2 jaar stil. Ja, het is een vurige aanklacht. Maar dit is D66 en nu vooruit. Alsof jullie al die tijd hebben stilgestaan. Nee, het is D66 en nu vooruit is wat we met het land willen. Dat zou bij het CDA dus kloppen. Dat is, het is ook niet zo, kijk, CDA bijvoorbeeld geloof ik iets met voor iedereen of zo. Voor, met iedereen. Nee, samen. Zullen we hebben het al even samen over samen. Vooruit. Wat mij opvalt trouwens, is dat al die... Want GroenLinks ook met nu. En VVD heeft vooral nu. Of juist nu. En jullie hebben en nu vooruit. En GroenLinks had alweer iets vreselijks. Ik vind het toch niet zo heel slecht, geloof ik, hoor. Maar dat nu? Nee, dat nu en nou, nu dat vooruit. Heeft de urgentie. Kijk, we kunnen allemaal doen alsof het toch allemaal niet uitmaakt. En even stemmen en klaar en dan gaan we. Maar het is natuurlijk ook zo. Je kan dus zeggen, ja, er zijn echt keuzes te maken op 12 september. En nu is wel het moment dat we zeg maar echt met een aantal problemen zitten in Nederland. Nou, maar dat is ook zo'n ding. Hè? Dus laten we die dan nu oplossen. Ja, maar dat hoor ik dus jou net ook al uitgebreid zeggen. Want wij zijn wel nog geen... Wat zijn die oplossingen dan? Hebben het begrotingstekort moet op orde komen. Nou, laten we beginnen met die woningmarkt en die arbeidsmarkt. Wat voor hervormingen willen jullie daar? Nou, op de woningmarkt. Sorry dat ik even inhoudelijk ben. Hè? Ja, dat is goed. Nee, maar dan krijg je wel straks het probleem dat je het ook moet snappen wat hij zegt. Ja, maar dan gaat hij proberen te doen voor mij. Heel duidelijk uit. Ja, want dat vind ik dus ook wel de plicht van een politicus. Duidelijke taal proberen. Jip en Janneke. Ja. Nou, plus. Jan en Janneke in dit geval. We hebben hoger opgeleid gemaakt, hoor. Nee, woningmarkt. Ja, zijn twee dingen aan de hand. Kijk, heel veel mensen die beginnen met werken. En die willen graag een woning in de buurt van hun werk. Vaak in de grote stad. Kunnen ze niet krijgen. Huren lukt niet. Want iedereen die een sociale huurwoning heeft, die blijft net zo lang in wonen. Ja. Totdat die er al lang niet meer in thuis wordt vanwege salaris. Maar daardoor allemaal lange wachtlijsten. Scheef wonen. Ja, maar lekker de 9 straatjes. De koopmarkt heb je dus een probleem dat banken niet meer financieren. Dus wat er moet gebeuren, zijn twee dingen. We moeten de hypotheekrenteaftrek langzaam afbouwen naar 30% voor iedereen. Dat verdient heel veel geld voor de staat. En daarmee schaffen we de overdrachtsbelasting af, zodat een huis van 2 ton, 10.000 euro goedkoper wordt voor elke starter. Dus dan krijgen starters weer meer kans op een huis. Hey, en een restschuld? Ja, restschuld, dat is, wij willen gewoon dat er afgelost gaat worden. Nee, begrijp ik wel. Maar als je zoiets zegt, dan heb je zoiets namelijk als waardevermindering. Ja, dat speelt nu. Dat speelt nu. Het wordt nu al minder. En als je dan natuurlijk met een hervorming komt, zoals de hypotheek in te aftrekken, geleidelijk laten stoppen. Ja. Hè? Of zit er meer een aflossingsplicht in? Nou, even, we zullen de hypotheek in te aftrekken altijd handhaven op 30% voor iedereen. Hè, nu heb je 52% als maximale aftrekpercentage. Dat willen wij naar 30%. Zodat iedereen hetzelfde percentage kan aftrekken. Dat vinden we eerlijk. Dat doen we heel geleidelijk, zodat mensen dus niet ineens te maken hebben met een probleem. Gaan we dan ook allemaal hetzelfde percentage belasting betalen trouwens? Toch? Nee, maar wat we wel doen, is het geld wat we terug, het geld dat we verdienen door minder hypotheekrenteaftrek, stoppen we wel in de woningmarkt. Hè? En lagere inkomstenbelasting als er ook geld over. Dus je haalt geld uit de woningmarkt door een regeling. En dan stop je het later er weer in. Ja, nou, door die overdrachtsbelasting bijvoorbeeld te schrappen. Ja, begrijp ik wel. Maar geef je starters, Jan. Starters hebben echt een groot probleem op de woningmarkt. Ja. Mensen van 6, 27 jaar die een eerste baan hebben, die hebben gewoon bijna geen kans. Eigenlijk zeg je gewoon, als we even Jip en Janneke taal doen. Helaas, lieve woningbezitter, het is nodig om bij jullie wat geld weg te halen om de markt van onderaf weer op te bouwen op een nieuwe manier. En we zeggen ook, gelukkig, lieve woningbezitter, geven wij door deze maatregelen u weer de kans om uw woning een keer te verkopen. Want hoeveel mensen zitten nu niet gevangen in hun huis? Ja, met een restschuld. Nee, hoeveel mensen zitten niet vast? Eerst afbetalen. Maar met een restschuld. Nee, maar het is wel waar. Alleen die restschuld is een probleem. Maar wat er los van de restschuld een probleem is, dat mensen gewoon geen huis meer kunnen verkopen. Maar Kees, je wil graag een mobiliteit creëren in woningen. Dat lukt in woningland. Alleen iemand moet alleen het punt is, als je met een restschuld zit, dan denk je, ik verkoop die, ik blijf zitten. En ja, dan houdt het weer op, die mobiliteit. Dat is maar ten dele waar. Oh. Een aantal mensen die zeggen, ik blijf zitten waar ik zit vanwege het feit dat ik een restschuld heb. Anderen denkt, ik neem een verlies. Gewoon met een tonnetje min. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die op een gegeven moment gewoon, bijvoorbeeld hun kinderen gaan uit huis. Dan wil je kleiner gaan wonen. Los van een restschuld die heel vervelend is, is het voor die mensen een mogelijkheid om een lagere woninglast te krijgen en leuke dingen te gaan doen. Maar dan moeten ze wel kunnen verhuizen. En als ze dat niet kunnen, dan loopt de boel vast. Maar als je een restschuld hebt van een ton. Mm-hmm. En dan denk je, nou laat ik die twee kamers wel leeg staan. Want die kan wel verhuizen. En sta ik er meer dan 100.000 euro. En dan woon ik in een kleiner huis. Het idee is dus dat je een stukje aflost. En dan heb je straks die restschuld. Dat is ontzettend vervelend. Maar die heb je dus al afgelost. Dus je start weer met nul. En je gaat een kleiner. Ik weet niet waar jij op gaat stemmen. Snap je het probleem niet? Ik snap het probleem heel goed. Maar dus een hervorming ga je invoeren. Om de mobiliteit op de woningmarkt te verbeteren. Maar mede daardoor heb je mogelijk stagnatie. Nee, maar nou, ten dele zal dat voor een aantal mensen zo zijn dat ze dan blijven zitten. Alsof hun huis dan niet minder waard geworden is. Dan hebben ze natuurlijk ook verlies geleden. Alleen dat is dan voel je het verlies. Dat niet? Nee, niet op dat moment. En daar gaat nou voor een groot deel het probleem van Nederland over. We denken allemaal, weet je, we hebben allemaal wat verlies. Maar laten we het maar niet nemen. We wachten nog even, we schuiven het nog even door. Kijk. De volgende generatie, mijn kinderen, die dat huis van mij dan krijgen, die wel de rest dat is het verhaal met die kinderen. Enzovoorts. Aha. Dus we moeten nu, even terug naar die slogan, nu pakken. Moeten we ook gewoon eens wat verlies durven nemen met z'n allen. En als we nou allemaal een beetje verlies nemen, dan kunnen we het land weer opbouwen. En als we allemaal de schulden doorschuiven, ja, dan wordt het dus niks. Maar wat je dan zegt, met z'n allen nemen we een beetje verlies. Jan stelde net een hele bijzondere goede vraag. Dat was namelijk, en hoe zit het dan met de inkomstenbelasting? Daar gaan we niet zoveel aan doen. Maar dus de duurdere huizen van de hogere inkomens, die gaan het meeste inleveren en blijven wel nog steeds op de hoge percentage inkomstenbelasting zitten. Dan is het toch niet evenredig? Dan is het toch niet van we gaan met z'n allen. Ik vraag het even aan Kees. Dat gaat Kees niet zeggen, Jan. Maar dan is het toch niet met z'n allen een beetje minder? Dan is toch de ene een stuk minder en de ander een beetje minder? Luister. Kijk, we hebben 14 miljard bezuinigd in het begrotingskort. We hebben 18 miljard heeft dit kabinet bezuinigd. We moeten nog 16 miljard bezuinigen. Dus bij elkaar in de afgelopen 4 jaar, of de afgelopen 2 en de komende 2 jaar, 50 miljard. En dan denken we dat we dat zomaar kunnen doen door zeg maar iedereen op precies dezelfde manier door te laten gaan. Ja, laat ik dan gewoon een keer eerlijk zijn. Dat kan niet. Dus wij zoeken naar een manier om ingrijpend, maar geleidelijk, dus wel grote veranderingen, maar geleidelijk doorvoeren, een aantal vastgelopen dingen, zoals de woningmarkt en ook de arbeidsmarkt, gewoon aan te pakken. Een bittere pil, maar dat niet precies dezelfde herverdeling oplevert, dat zou wel eens kunnen kloppen. Nee, dat weet je wel zeker dat het niet klopt. Maar dat is zeer waarschijnlijk. Ja, want ik heb even nu niet de subcalculatie per inkomensgroep bij me, maar ik weet wel dat wat wij willen is ervoor zorgen dat er weer doorstroming komt. Nee, want natuurlijk, maar dat zou ook goed vastgelopen, zijn. Niemand bouwt meer een huis. Dus zijn er ook geen meubelboulevards meer die opdracht hebben. Dus verliezen mensen hun baan. Schilders, als we zeggen, laten we alles maar hetzelfde houden. Ik zou je wel zeggen, maar het is midden in de nacht, er luisteren niet zo heel veel mensen. Maar ik zou in deze campagne niet vaak zeggen, ach, laat ik maar een keer eerlijk zijn. Want dat lijkt dan net of je dat vaak niet bent. Nee, goed. Duidelijk, dat is een goede tip. Eigenlijk zijn wij nou juist een van de partijen die wel eerlijk is. En dat is ook een van de dingen die op dit moment heel erg speelt. Heel veel partijen doen alsof er bijvoorbeeld niks aan de hand is. Ja. En heel veel partijen die zeggen, nou weet je, we hoeven helemaal niet we gaan in een weekendje terug naar de gulden. Dus zo was het een beetje bedoeld. Van, nee, begrijp ik. Wij vertellen wel een eerlijk verhaal. En we hopen dat heel veel Nederlanders dan niet op 13 september denken, mijn hemel, ik heb op D66 gestemd, maar nu vertellen ze ineens iets heel anders. Dus wij zeggen voor 12 september, wat we ook na 12 september zeggen. Ah, dus jullie, een aardig streven. Dus jullie zeggen niet 65 is 65 en drie uur later mol. Nee, maar sterker nog, in dit elk geval... Elk punt wat jullie noemen wordt uitgevoerd op 12 september. Zo, voor zover het binnen jullie macht ligt. Precies. Ja, maar even over die... Nee, maar nou even over die 65 is 65. Oh nee, daar gaan we straks over. Nou, één zin erover. 2006 waren wij de eerste die zei... misschien moeten de pensioenleeftijd omhoog. En nu zegt iedereen het. En toen hebben we daar heel veel kritiek op gekregen. Maar we hebben het wel gezegd. En verder hebben we het altijd in onze programma's terug laten komen. Ja. En nu gaat het gebeuren. Ja, dat is een punt waar ik met je eens ben trouwens. Over jullie rol als visionair praten we verder. Maar allereerst moeten we verder met ons favoriet onderdeel van deze show, namelijk het radiospel. En alsjeblieft, lieve mensen, laat ons nou alsjeblieft niet weer voor lul zitten met het spel. Ja. Bel nou een keer op. Ja, zo moeilijk is het zo niet. Erg? Ja, nee, ze bellen nooit. We moeten dit doen. Eén quote, drie nieuwsfeiten. Nou, het echte Jannen Radio. Nou, dan haal ik het nog één keer uit in het citaat dat je straks te horen krijgt. Daar zitten dus drie nieuwsfeitjes in verborgen. Welke drie is er vandaag? Wel 0-100-1-2 als je ze kent. En dan wil ik echt het enige echte Jannen t-shirt. En alsjeblieft mensen, bel nou een keer, want wij willen van dit spel ook heel snel af. Laat het spelletje maar horen. Het is heet in de SP. Ze zijn niet giftig, maar kunnen wel bacteriën of schimmels met zich meedragen. Oh, dit gaat heel lang duren. Nog één keer alsjeblieft, 0800-121. Het is heet in de SP. Ze zijn niet giftig, maar kunnen wel bacteriën of schimmels met zich meedragen. Ongelooflijk, het is echt alsof het zo gezegd is. Hè? Je hoort helemaal geen montage, je hoort niet dat het is. Het is onvoorstelbaar. Het is weer knap gedaan. Ja, en dan belt over helemaal niemand. Hey Bartje! Niemand. Bart! Goedemorgen. Hey, goedemorgen. Morgen. Ga je D66 stemmen, Bart? Wat zeg je? Ga je D66 stemmen? Nee, echt niet. Nou. Waarom niet? Nee, jij zegt het altijd mooi, draai 66, dus... Draai 66, Jan? Nee, is niet mijn partij. En weet je wel een paar antwoorden? Want je kan wel een mooi t-shirt winnen. Ja, verkiezingst-t-shirt. Even kijken. Nou ja, de warmte was het, hè? Jazeker. Ja, in Nederland. Ja. De opening van de verkiezingen van de SP. Ja. Ja, ineens gaat hard, hè? Ja. En even kijken, de laatste was, dacht ik, de moslim van de week. Kakkelak. Nee, wat jammer. Kakkelak. Nou, dan moeten we even verder met Paul. Nee, we gaan helemaal niet verder. Kakkelak. Jan. Pat, kakkelak. We hebben alle lijnen zijn bezet. Hij heeft het fout. Nee, ik moet het. En dit kan toch niet? Nee. Kakkelak. Waren die kakkelakken? Nou weet ik het wel. Ja, heel goed. Jij bent t-shirt geworden. Heel veel plezier. En doen er wat moois mee. Sorry, Paul, Arie, Ed, Fons, Ria, ja, nee, Manuela. Je wil dat hier toch vanaf, joh. Dat is echt aan elkaar, hoor. Dat doet echt ongelooflijk, zeg dan. Ja. Nou. Wat is dit? Ja, dit is Limp Bizkit. Is dit nou nodig? Nee, mij mag uit. Oh, uit. Ik ga even... Nee, laat maar aanstaan. Misschien kunnen we even plassen of zo. Kom. Nou, ik moet even plassen. Dat gaat dan. Zo, ja. Super muziek, dankjewel. Zeg ermee. Ja, doe maar uit. Jan heeft geplast. Zet God, okay. Ja, sorry hoor. Ik nee, word, geeft niks. Maar ik ben er wel van gaan rennen, want ik wil dat dit de mensen niet te lang aan doen. Nee hoor. Hé hey, Jan, ander ding. 7,6 kilo. 7,6 kilo. Uion schilderde Robert Schilder. Robert Schilder schilderde in 10 minuten tijd 7,6 kilo. 7,6 kilo uien. Wat nou en? En daarmee werd hij deze week in Lelystad bij de manifestatie Uienpeen. De Nederlands kampioen Uienpellen 2012. Jan, we bellen met Nederland. Kampioen uienpeller Robert Schilder. Ah, goeiedag, ja, Robert Schilder. Met Robert Schilder. Nou, Robert, gefeliciteerd, gefeliciteerd, hè? Want we hebben niet zomaar een kampioen aan de telefoon. We hebben de kampioen, Nederlands kampioen uienpellen. Ja, dat heb je helemaal goed. Hey, maar het record is 10,9 kilo. Om te huilen dus eigenlijk. En jouw score met je 7,6. Om te huilen! Ja, het was wel, je hebt wel gelijk, het was tranentrekkend. Het was niet best, hè? Nee, maar hoe kan dat nou? Dat je wat, Jan, even, ik heb een beetje last van mijn longen. Ja, gaat niet goed met Jan. Sorry daarvoor. Maar hoe krijg ik in godsnaam van elkaar om binnen 10 minuten... ruim 7,5 kilo uien te pellen? En netjes, hè? Want er mogen geen bruine velletjes in zitten, hè, Robert? Nee, nee. Er was een jury die controleerde na afloop streng de gepelde uien. Nou, de kunst is eigenlijk niet zo moeilijk. De meeste pellers die haalden alleen het velletje eraf. En zoals je weet, een ui die bestaat uit rokken. Zo wordt dat genoemd. Ja. Ja, maar, en als je de kop en de kont eraf snijden, en je snijdt de ui van boven naar beneden in... en je pel in plaats van alleen het velletje, de eerste rok... Als je een heel ring eraf... Dan gaat dat veel sneller. Ja, dan verlies je een beetje maar gewicht, maar dat maak je weer goed in de snelheid. Maar wacht even. Precies. Ja. Maar dit doe ik toch al jaren in de keuken? Ja, maar niet snel. Ja, maar dat heb ik wel meer gezegd. Mijn vrouw die kookt 6 dagen in de week en ik doe dat op zondag. Dan stekker van de frituurpan erin steken. Maar dan moet wel die frikandel belegd worden met uien. Ja. Dus moet ik een uitje pellen. Dus zo heb je het geleerd? Zo heb ik het geleerd. Ben je uienboer of zo, of niet? Nou, ik werk voor een bedrijf, Beozaden uit Warmenhuizen. Dat is een bedrijf dat veredelt en ontwikkelt nieuwe rassen op het gebied van allerlei vollegronds groenten, waaronder andere uien. Maar je komt uit Warme Tuut, denk ik? Ik kom uit Warme Tuut. Nou, ja, ik ben ook een West-Fries. Nou, joh. Nou, joh. Wie kom jij vandaan dan? Nou, Bergen, denk ik. Maar dan ben je toch geen West-Fries, maar afkijgel. Ja, dat is dus zuidelijk Bergen. Dat is Bergen is het zuidelijk over West-Friesland. Het begon bij Sint-Pancras vroeger al. Ik woon daar in Oudorp. Dan kom je langer dijk en dan kom je langzaam al die kant op. En Bergen is dus helemaal geen West-Friesland, nou, jongen. Ik vraag het even aan een warme tuiter. Poseur. Schilder, zeg het maar. Nee. Wat zeg je allemaal? Nou, maar hey, maar je was dus, want je moet even bijvertellen, dit was dus allemaal in Lelystad bij de manifestatie Ui en Peen. Dat Robert, wat is, in godsnaam is de manifestatie Ui en Peen? Nou, waarschijnlijk gaat het over uien en wortels. De manifestatie Ui en Peen is een evenement wat ieder jaar georganiseerd wordt. Waarom? Het ene jaar is het over uien en het andere jaar over is het penen. Over wortelen of wel peen. Het zat erin, hè? Nou, het zat er dus in dat het niet over kolen ging. Maar dan was het uien en kolen geweest. Ja, dat heb je goed. Maar op die manifestatie, daar staan alle zaadfirma's op het zaadfirma's. Veld... hun eigen rassen te promoten. En in de schuur staan allerlei bedrijven als toeleverancier. Precies. En ter aankleding daarvan wordt iedere keer als het ui is... wordt er een uienschilwedstrijd georganiseerd. Ja, de volgende keer gaan we penis rappen. Ja, misschien wel. Nou, oké, dan doen we het EK Hutspot over 2 jaar. Nou, EK Hutspot koken. Want daar zit een groot verschil tussen het een of het ander. Nou, precies. Jan, zit aan te kijken of ik iets heel stoms zeg. Maar nee, het is maar dit programma, stom, joh, dit programma straks zo langzamerhand weg in een moeras van ui en penen. Van ui en penen, zeg. Hé, hey, en u werkt bij een zaadbedrijf? Ik werk bij een zaadbedrijf. Ja, nou, ik ken hem wel meer hier. Goed. Heeft u voor de rest nog iets te melden over uien? Nou, zoals jullie allemaal weten is ui een beetje een ondergeschoven groente in Nederland. We eten het wel veelvuldig, maar het is een beetje onderschat aan de voedingswaarde en de gezondheidsaspect wat er aan uien komt. Ja, nu wordt het belangrijk. Wil ik eigenlijk ter promotie daarvan mensen ook zomerdag middels een uitje door de wokgroenten heen of door salades heen, is gewoon ontzettend lekker. Maar wat is nou gezonder dan ui? Ja, dat vind ik eigenlijk belangrijker. Is dat? Nou, er zitten allemaal allerlei stofjes in die heel veel positieve werking hebben op het functioneren van het menselijk lichaam. Welke? Ja, er zit ik kan ze zo even niet reproduceren. Oh, dit hem dan, hè? Nee, ja, dan, nee, uien zitten stofjes in. Alsof zo gezond. Alsof jij het allemaal weet op dan. Nee, maar ik neem het best van Robert aan. Het uien, kom je een keertje uiensoep maken, Robert, kan je dat? Ik kan uiensoep maken, hoor. Dat is geen enkel probleem. Hartstikke goed. Kunnen we dat ik heb het voordeel dat ik ben getrouwd met een saaie kok, dus ik kan alles leren. Hey, is het niet kermis in Warme Tuut? Het is kermis in Warme Tuut, maar dus waar ik woon, op Dam, is het ook kermis. Dus moet jij niet heel snel achter de wijf aan en bier gaan drinken? Ja. Ja, dat zou kunnen. Nou, ik zal het maar wel doen, ouwe uienboer. Vanmorgen is een deuntje zeker. Ja, maar zeg, laat die ui in het zakje maar even bungelen vanavond. Aan je uintjes. Ja. Shallotjes. En je shallotjes maar lekker bungelen. En morgen je peen. Nou, Robert Schiller. Bedankt, Robert. Gefeliciteerd. Heet je niet vanaf nu Robert Schiller? Ja, die naam die heb ik al gekregen. Ja. Oh, ja, okay, heel goed. Dat is alweer. Hartstikke gefeliciteerd. Nou, heel leuk. Laat je vrouw een leuke recept uiensoep sturen. Zetten wij het op de site. Ja, heel veel radioprogramma's hebben Epke Zonderland. Maar wij hebben gewoon de Nederlands kampioen uienpeller. Heel beter. Precies. Heel plezier op de kermis. Robert, de groetjes, de mazzel en de ballen. Hoi. Hoi. Echte Janne. Van studie economisch geograaf en levenservaring wereldreiziger. Van beroep MKB-bestuurder. Onze hoofdgast van vanavond is een empathisch mens. Een culturele bruggenbouwer. Een uitgesproken politicus. We praten verder met Kees Verhoeven van D66. Is dat een intro of niet? Nou, dat is mooi. Dat is zeker. U bent de campagneleider van D66. Ja. Wat betekent dat nou? Wat moet je dan doen eigenlijk? Ja. Nou, de hele campagne organiseren. Ja. Dus eigenlijk alles wat we doen met de campagne, of het nou de bustocht is in het flyer in Maarseveen, wat we vandaag gedacht hebben. Maarseveen? Maarseveense plassen. Waar de fuck is dat? Nou, dat is in de buurt van Utrecht. Daar heb je zo'n plas en daar liggen allemaal strandjes bij. Is dat zo'n cruiseplek waar je wel van hoort? Dat is een plek waar je gewoon lekker op zondagmiddag je even kan ontspannen. Meneer Verhoeven, ik sla deze even over. Mag ik mijn excuses even aanbieden? Wat bedoel jij hier eigenlijk mee? Dat hoor je altijd van die obscure plassen waar dan mannen aan elkaar. Maar wij zijn niet bezig met de D66-campagne. Sorry, ik dacht... Kan je heel even je fantasie eventjes voor na tweeën houden? Ik zeg al sorry. Meneer Verhoeven, het spijt me. We gaan over op Kees. Heel goed. Maar wat ik dus zei, kijk, of we nou met de bus, online, die slogan waar we het net over hadden, en nu vooruit. En nu vooruit, hoor. Precies, hoppakee. Nou, al dat soort dingen, dat wordt door het campagneteam bedacht. Dus dat is wat ik doe. Dus ik ben eigenlijk gewoon fulltime sinds, april bezig met die campagne. Frisbees en strandballen uitdelen. Is er niet een beetje dat je denkt... Vinden de mensen leuk, man. Ja, vinden de mensen leuk, maar D66 is nog de partij van de intellectueel... Ja, nee, zeker. Maar je hebt het uit mijn tweet, denk ik. Want ik had die tweet gestuurd. Strandballen, ja. Frisbees en... Flyers. Ja. En daar staat dan toch weer even gewoon heel kort in. Dit is wat D66 wil met dan, Nederland. Ik denk dan zo'n frisbee, dat is een beetje... Dit is gewoon het standaardwerk. Kees, vertel eens, wat is tot nu toe je meest succesvolle campagne-stunt geweest? Je bent in april losgegaan, wat was nou strandbal. Echt? Iedereen van opkeek. Die lui van D66 toch. Ha! Nou, wat wel grappig is, we hebben natuurlijk een aantal dingen gedaan, zeg maar, om de campagne te lanceren. En we zijn vorige week zaterdag, heeft Alexander de campagne in Utrecht geopend. Toen hebben we de campagne Gratis Geld Bestaat Niet. Toen hebben we chocolademunten uitgedeeld in de binnenstad van Utrecht. Ja, om te laten zien van jongens, gratis geld bestaat niet. Het doet me toch alweer een beetje kinderachtig aan, hoor. Nou ja, kinderachtig. Kijk, je moet soms even een beeld neerzetten om de serieuze boodschap over te laten komen. Wat betekent dat eigenlijk, gratis geld bestaat? Nou, dat je dus niet maar altijd maar door kan met lenen. Dat je niet, wat ik net al zei, dat je niet die rekening maar door kan schuiven. En kan doen alsof er niks aan de hand is. Begrijp ik wel. Maar dat je een keer als je dat zegt, grijpt. Als je dat zegt, Kees. Vandaar dat we dat zo nou, hebben. Misschien heb je daar wel gelijk in. Maar als ik jou dan met chocolademunten zie, dan denk ik, jezus, zeg. Het is een combinatie. Aan de ene kant moet je dat hele serieuze, gewoon inhoudelijke verhaal vertellen. Een flyer waar gewoon heel kort in staat, dit willen we. En aan de andere kant vinden mensen het leuk als je met een strandbal naar ze toe komt als het 35 graden is. Ja, cadeautjes. Het is een combinatie tussen serieuze inhoud, maar ook wel gewoon oog hebben voor het feit dat mensen... Ja, ook wel eens een keer zoiets willen hebben. Goh, ik snap dit. Dit is een knipoog. Ik snap dit beeld. Ik snap wat jullie bedoelen. Dus ja, dat is een beetje de combinatie. Het gaat nu en heel dat viel leuk. Dus in die zin was de boodschap overkomen. Daar gaat het de om. Frisbee viel leuk. Nee, de chocolademunten. Oh, de stroken en chocolademunten. Leuke associatie. Daarom. Maar het gaat lekker in de peilingen. Want ik bedoel, net zo groot als het CDA. Ietsje kleiner maar dan de PvdA. Hoe kan dat dan? Want jullie verhaal is eigenlijk niet zo heel erg gewijzigd. Is het allemaal het Alexander-effect? Alexander heeft daar zeker een rol in gespeeld. Ik denk dat we één ding goed hebben gedaan de afgelopen jaar. En dat is dat we vrij duidelijk en consistent zijn geweest over een aantal onderwerpen. En dat beginnen mensen nu te herkennen. We hebben altijd stelling genomen tegen de dingen die Wilders heeft geroepen. Waar wij van zeiden, dat vinden wij gewoon echt niet oké. Heel fel. Maar ook duidelijk en ook stevig en ook oprecht. Dus. En we hebben, wat ik net al zei in dat gesprek over die verschillende onderwerpen van de economie. We hebben wel steeds gezegd van jongens, Nederland moet echt een aantal doorbraken doen om de boel weer in beweging te krijgen. En dat hebben we voortdurend gezegd. En op een gegeven moment gaan mensen dat herkennen. En ja, dat werkt. Ja, maar dus, jullie hebben dus dat een consistente weer omarmd, boodschap die we langer hebben uitgedragen. Jullie hebben dat weer omarmd, je eigen verhaal. Want op een gegeven moment had ik het gevoel dat jullie alleen maar aan het benoemen was slecht was bij andere partijen. Dan dacht ik, nou, misschien moet je weer even je kroonjuweeltjes in je hand nemen. Nou, we hebben in ieder geval ons eigen verhaal wel weer heel nadrukkelijk over de bühne gebracht. En een van die onderwerpen is, we hebben nu ook zeg maar altijd gezegd, nou, Nederland moet echt een aantal veranderingen doen. Want als we het allemaal op dezelfde manier blijven organiseren, dan geven we elk jaar 18 miljard meer uit dan er binnenkomt. Dat kan dus niet. Nee, ben ik met je eens. Een aantal punten van persoonlijke vrijheid, baas over je eigen lijf, dat soort zaken hebben we altijd van gezegd. Behalve dat vinden we gewoon van belang. Baas over je eigen orgaan natuurlijk. Maar dat, Baas over je eigen lijf, dat moet je toch nou ook niet. Kees, want je bent campagneleider. Wat? Dat is toch een belangrijk iets? Net gezegd dat je lijf sowieso voor de organendonatie wordt opgegeven, behalve als je je afmeldt. Dus dan ga je toch niet over je eigen lijf? Nou, het voorstel is wat anders dan jij nu schetst. Nee. Mensen hebben een keuze en wij willen dat ze die keuze maken. Nee. En als ze die keuze maken, nee, dan is het goed als ze nee zeggen en het is goed als ze ja zeggen. Nee. En als ze tot denken van ik wil het toch niet, kunnen ze elk moment terug. Het is niet dat je ooit ja zegt, je mag alleen nog maar nee zeggen. Dat is het voorstel. Je bent per definitie donor. En als je afmeldt, dan niet meer. Nee. Dat is het plan. Nee, het plan is als volgt. Je krijgt een brief met de vraag, wil je dit invullen? Nou, heel veel mensen die krijgen die brief, reageren niet. Krijg je een paar maanden later, krijg je weer een brief. Wil je dit alsjeblieft invullen? Krijg je een paar maanden later weer een brief. Wil je dit alsjeblieft invullen? Nou, dat is duidelijk wel dat ze iets niet willen invullen, geloof ik. Nee, maar het gaat erom dat mensen prima nee kunnen invullen. Bij ons blijft de keuze over je eigen lichaam recht overeind. En het gaat, dit is een voorstel wat nu recent naar buiten is gekomen. Hebben we altijd gezegd, dit. Dus alleen nu komt er een initiatiefwet. Maar met baas over mijn eigen lichaam bedoel ik ook zelf bepalen of je bijvoorbeeld je leven op een gegeven moment wil beëindigen. Zelf bepalen of je een kind wel of niet wil. Dat zijn dingen waar D66 abortus, altijd euthanasie duidelijk over is. Ja, maar goed. Dus dat zijn punten die ik bedoel. Van joh, dat is gewoon een verhaal wat we eindeloos maar, vaak hebben herhaald. Ik wil toch nog heel even op die donorschap. Ja, ik wist dat je dat wilde. Ja, want het is wel heel onduidelijk hoor. Want het idee ontstond dat je per definitie, dus niet dat je 15 brieven kreeg, nee. Maar dat je per definitie donor was. Behalve als je op een gegeven moment zei, ik wil het niet. En dat je dan geregistreerd geen donor was. Het is het idee van de actieve donorregistratie. Maar klopt dat nou wat ik zeg? Nou, niet helemaal. Want wat ik net zei is zeg maar hoe het in het voorstel komt. We gaan mensen vragen die keuze te maken. Maar als je dus geen antwoord nu, geeft. Nee, maar wat er nu gebeurt. Want kijk, er zijn natuurlijk allemaal mensen die hebben gezegd van ja, de overheid. Nee. Wat er nu gebeurt is dat heel veel mensen een keuze niet maken, waardoor er 150 mensen per jaar geen donor krijgen en eigenlijk doodgaan omdat mensen een formulier niet invullen. Dat kan wel. Maar en als mensen gewoon zeggen, ik wil dit niet, je goed recht. Je volledig goed recht. En op het moment dat je zegt, ik wil het niet meer, volledig goed recht. Vind jij het aanstellerig dat mensen zoals Jan hier nu eigenlijk niet zeggen, ja, maar hallo, ik snap heel ik goed. Blijf en ik ben de baas van mijn eigen lijf en wat je ook lult en wat je ook brieven stuurt, dat kan niet. Je kunt niet. Nee, ja, ik vind het nemen. Niet aanstellerig. En ik vind het heel begrijpelijk dat mensen zoiets hebben van potverdoor. Dit gaat wel over mijn organen. En ik wil daar niet zomaar eventjes dat aan de overheid geven. Dat snap ik heel goed. Ja, maar ik ben en niet daar tegen bouwen we een heleboel veiligheidskleppen in. Maar ik ben niet tegen orgaandonors. Ik ben er voorstander van. Okay. Alleen ik ben tegen een systeem dat men zegt, nou, je wordt geboren, ben je lid van de Communistische Partij. En je mag je afmelden als je het niet meer wil. Je bent geboren, dan hoor je bij de katholieke kerk. En je mag je afmelden als ik wil. Ik wil mij niet afmelden voor iets waar ik me nooit voor heb aangemeld. Als ik een Donald Duck abonnement neem en ik denk op een gegeven moment, wat moet ik met die Donald Duck? Dan zeg ik, hey, ik wil niet meer. Maar niets en niemand gaat mij verplichten om ergens lid van te zijn waar ik me alleen nog maar af van mag melden. Ik wil me aanmelden en dan pas afmelden. Nee, en dat, is helder, niet, dat is helder. Dan denk ik, en dat ja, waar is dan het liberale idee erachter? Ja, nee, maar goed, dat punt snap ik. En dat, heb ik ook, dat zijn ook veel van de reacties die we gekregen hebben. Maar wij hebben een keuze gemaakt. En dat is dus op een gegeven moment hebben wij gezegd, wij willen niet dat mensen, omdat er gewoon geen formulier wordt ingevuld, omdat mensen gewoon ontsnappen, herhaaldelijk oproepen, gewoon niks doen. Ja, maar die denken ze krijgen de pest. Misschien denken ze dat. En dat recht, Kees, dat recht hebben ze, maar zeg dan nee. Zeg dan nee, ja, ik wil dit. Ja, maar zij hebben niet de plicht om antwoord te geven erop. En dat wordt nu wel opgelegd. Nee, en het daarmee precies vervalt het liberale idee. Nee, en vind je dat dan een systematiek die op, ik wil nog geen voorbeeld, maar je bent natuurlijk snel op glad ijs als je zegt, ja, maar dat gaan we dus voor meer dingen doen. Ik sympathiseer ontzettend met het belang van orgaandonor. Ja. En ik ben ook, sterker nog, ik heb gewoon ja gezegd al. Dus het gaat erom, Dat is best een eng ding. Want waar ga je dat nog meer van toepassing verklaren? Wat mag er dan nog meer niet tenzij een beetje gebeuren? Tenzij je zegt, nou, ik wil niet dat het met mij gebeurt. Dat is toch een wat wonderlijke manier van aanpak. Dat je er druk op legt. Dat je zegt, ik stuur iedereen 82 brieven tot ze er kotsziek van worden. Dat vind ik prima. Maar uiteindelijk kan het toch niet zo zijn dat als zij geen ja gezegd hebben, dat jij... Dat is toch moeilijk, vind ik ook. Het is ook heel moeilijk. Alleen een aantal dingen. Het werkt in andere landen werkt het goed. Het heeft echt tot significant meer donoren geleid. Er blijft heel duidelijk een check en voortdurende veiligheidskleppen om ervoor te zorgen dat mensen die het onbedoeld niet willen, dat die het ook niet hoeven te doen. We zullen altijd respecteren dat het antwoord nee is. Maar hoe doe je dat dan? Nou, door gewoon, bijvoorbeeld, je krijgt 3 keer die brief. Vervolgens kun je bijvoorbeeld elk jaar op het belastingformulier kunnen zeggen, weet u wel dat u staat geregistreerd als donor? Stel dat bij de burgerlijke stand komt met paspoort of vrijheid. Weet u dat u geregistreerd bent? En zegt, oh, dat wist ik niet. Nou, wilt u het? Nee, dat wil ik niet. Oké, ben je afgemeld. Maar stel dat mijn zoon, God mag het verhoeden dat het ooit gebeurt, op zijn 16e van zijn brommer afpleurt en hij is, bijna dood. Hè? Want je moet pas overlijden op het moment dat de organen verwijderd zijn. Ja. En dan komt zo'n gozer naar me toe. Die zegt, nou mooi, orgaandonortje. Ik zeg, nou, dacht het niet. Zegt, ja, maar hij heeft nooit wat ingevuld. Dus het is het wel. En dan ga ik daar een discussie over voeren. En dat is wel een moeilijk momentje, denk ik. Nee, maar kijk, dat zijn verschrikkelijke momenten. En nogmaals, ik snap heel goed dat het heel vent is. Maar weet je dat dit soort hele nare situaties nu ook plaatsvinden? Ja, dat weet ik, want ik ben erbij geweest dat dat gebeurd is. Nou, dat is heel verschrikkelijk, maar dat gebeurt gewoon echt. Het is echt een heel lastig onderwerp. We hebben er heel goed over nagedacht. We hebben er een initiatief over gemaakt met heel veel veiligheidskleppen om ervoor te zorgen dat datgene wat jij schetst en waar je terecht ook wel van zegt, van nou, let wel even op, hè. Nou, dat ook er niet gebeurt. En wat we willen bereiken, is dat we gewoon zorgen dat er meer mensen bewust zorgen van, oh, niet dat formulier weg. Nee, ik vul het even in. En als ze nee invullen, en dat wil ik nog één keer heel duidelijk zeggen, want dat is heel belangrijk. Het is prima als mensen nee invullen. Is dat zo? Hey Kees. Okay. Vind je maar je vindt het niet prima als ze niks invullen? Nee, maar Kees, ik nog een ander... Als ze niks invullen, dan blijven we dus met een tekort zitten. Terwijl er heel veel mensen zijn die het best willen invullen. Alleen het op de een of andere manier niet doen. En die groep die jij benoemt is inderdaad ook een terechte groep. Maar ja, dat is de afweging die je op een gegeven moment maakt. En wij denken dat we de afweging nu goed maken. Ja. Met heel veel veiligheidskleppen. Nee, begrijp ik wel. Maar, dus we hebben er echt goed over nagedacht. We doen dit niet zomaar. Nee, begrijp ik ook wel. En het is niet nagedacht over dit. Nee, we hebben er heel goed over nagedacht. Er zijn meer organen nodig. Maar omdat jullie een liberale partij zijn, dat denk ik Ik zit ook te denken. We hebben nu, ik zit ineens een heel ander onderwerp. Maar aan de GroenLinks ambitie om een grote energiebedrijf te dwingen 20% van hun. Van hun opbrengst uit duurzame energieopwekking, windmolens en zonnepanelen en dergelijke. Wordt het een soort tendens, omdat we met z'n allen ergens heen willen, dat we zeggen, ja, oké, vroeger kon je een heleboel zelf uitmaken, maar misschien moeten we wat meer beslissen voor het collectief. Wat je nu al zegt, daar zit al het eng in. Ja, met z'n allen ergens heen. Ik wil vaak niet mee met de groep. Nee, Jan, daar ben ik. Dus dat was ook de vraag van, is dit een tendens die we hier een heel klein beetje in snuffelen, en ook in dit voorstel van GroenLinks, dat je wel ergens wel aanvoelt dat het niet, ja, het zal allemaal niet kwaad bedoeld zijn, maar het is weer zo'n deur openzetten naar... Nou, ik vind het wel een terechte vraag. Kijk, de geleidende schalen, dat is wat jij bedoelt. Van als we het één zo regelen, gaan we het ander dan ook zo regelen. En dit ook, en dit ook. Nou, het gebied van privacy speelt dat ook heel erg. Laten we daar een camera op hangen. Nou, laten we nou ook nog even iemand zijn internetverkeer even gaan checken. Oh, nou, dat is toch wel handig. Laten we nou ook nog even die telefoon af gaan tappen. Het gevaar is er inderdaad dat bij bepaalde voorstellen je denkt, nou, als we dat dan ook zo regelen, is wel zo makkelijk. En daar moeten we inderdaad voor oppassen. Ja. Maar aan de andere kant moet je ook bij echte problemen die maar niet opgelost worden, moet je op een gegeven moment ook durven om een goed overdacht voorstel te maken en het te doen. En ik zal er nog wat bij zeggen. Als nou blijkt dat het niet werkt, of als nou blijkt dat er allerlei bezwaren zijn, dan zullen wij ook de eerste zijn die daar heel goed naar luisteren. Met dit soort dingen gaan we niet over één nacht ijs. We zijn wat dat betreft een verantwoordelijke partij. We hebben hier lang over nagedacht, met veel mensen gepraat. Ja, en deze keuze gemaakt. En inderdaad, de bedenkingen die jij hebt, die heb ik ook afgelopen week op Twitter gelezen, veel beantwoord. Er staat ook een goed stuk van Pia op een aantal blogs erover, met heel duidelijk uitgelegd, zo werkt het. Ja. En wij gaan dat voorstel indienen. En misschien zegt een groot deel van de Tweede Kamer zegt, misschien wel, we willen dit niet. Maar wij willen dit probleem oplossen. En het CDA schijnt het nu ook te willen. PvdA en SP hebben het ook altijd gewild. Dus misschien is er een meerderheid voor. En in andere landen werkt het al. Zeker, maar omdat je, maar bijvoorbeeld, omdat je net vrijheden, euthanasie en abortus erbij haalt. Ja. Dat zijn vrije keuzes. En, nou, dat begint hier dan. Dat is ook een voorstel wat het met het goede. Ja. Dit is een goed voorstel voor de mensheid. Alleen die vrije keuze vervalt een beetje. En dat vind ik dan een beetje angstig. Maar de vrije keuze vervalt niet, maar jouw punt is helder. Er wordt wel gevraagd een keuze te maken. Even voor het nieuws. Pechtold die positioneert die partij toch een beetje dus met al dit soort dingen als een soort nationale denktank. Hè? Ik hoor jullie heel vaak zeggen, dit hebben wij al lang geleden. En eigenlijk ook een beetje als een must-have partner in ongeveer elke denkbare coalitie. Hmm. Is dat nou slim of is het arrogant? Nou, het is kijk, het is natuurlijk zo dat als je jarenlang als eerste met bepaalde plannen bent gekomen en die worden uiteindelijk uitgevoerd, dan is het wel een logische reflex als politieke partij dat je dan ook wil benoemen dat je ooit dat bedacht hebt. Twee jaar geleden was er heel erg heftige discussie over die woningmarkt. Toen hebben wij gezegd van, nou, wij willen die hypotheekrenteaftrek toch gaan afbouwen. Nou, dan kregen we echt van, het staat als een huis. Rutte zei het staat als een huis. En Balkenende zei het staat als een huis. Nou ja, het stond helemaal niet als een huis, want zij hebben het nu ook aangepast. Ja. Dus in die zin is het denk ik wel zo dat wij gewoon proberen te benadrukken dat wij bepaalde plannen wel als eerste noemen. Maar goed, je moet ook niet voortdurend maar een soort van beauty contest wie het slimst is. Je moet gewoon zorgen. Nou, het meest pragmatisch misschien. Nou ja, dat je wel de oplossing voor de problemen hebt. En dat hebben we in ieder geval op een aantal onderwerpen wel. Dus ja, dat zeggen we dan. Want ja, er zijn wel een aantal oplossingen nodig de komende tijd. Oké, okay, ze gaan na het nieuws nog eventjes door hierover, denk ik, Jan. Of wil je er nog een heel kort, klein, stiekem... Nee, helemaal niks kort en klein, want ik hou van lang en uitgebreid. Nee, maar we praten straks met je verder. We gaan even naar het nieuws van 1 uur. En we zijn straks terug met de echte Janne van Poont. Met Kees Everhoeven van D66. Ja, tot en straks. Toch ook wel een goed verhaal tot zover, hoor. Nou, je hebt er eentje, hoor. Ben je donor en lid? Ik probeer het toch. 1 uur, Anouk Thijssen met het NOS-journaal. In het zuiden van Afghanistan heeft een man in een Afghaans politieuniform een NAVO-militair doodgeschoten. Welke nationaliteit het slachtoffer heeft, is niet bekendgemaakt. Het is de 10e keer in 2 weken dat een NAVO-militair door een Afghaan in uniform is gedood. Sinds begin dit jaar zijn 40 NAVO-militairen omgekomen bij dergelijke incidenten. Dat zijn er meer dan in heel 2011. Door de aanvallen wordt getwijfeld aan de samenwerking tussen de NAVO en de Afghaanse politiemacht. De Afghanen nemen eind 2014 de veiligheidstaken over van het bondgenootschap. Opnieuw is een smokkeltunnel ontdekt tussen Oekraïne en Slowakije. De Oekraïense autoriteiten vonden de ingang van de tunnel in de grensplaats onder een winkel voor kleding en huishoudelijke producten. De tunnel komt net over de EU-grens uit in Slowakije. De politie onderzoekt wat voor spullen door de tunnel zijn gesmokkeld en wat de rol van de winkeleigenaren daarbij is geweest. Vorige maand is een andere Oekraïense smokkeltunnel naar Slowakije ontdekt. Dat was een tunnel van 700 meter lang die zo professioneel was opgezet dat er zelfs een goederentrein in reed. Het is nog onduidelijk wat er met de tunnels gaat gebeuren. Komende dag ligt in de supermarkten gekweekte vis met een keurmerk. Daarmee wordt gegarandeerd dat de vis op een verantwoorde manier is geproduceerd. Het is het ASC-keurmerk en staat op vissen als tilapia, pangasius en zalm. Kweekvis wordt in de hele wereld steeds belangrijker. Meer dan de helft van alle geconsumeerde vis komt uit rivierkooien of kunstmatige bassins. De grote vraag naar gekweekte vis leidt er volgens het Wereld Natuurfonds toe dat in de kwekerij niet altijd even netjes wordt gewerkt. Daarom is na uitgebreid overleg met alle betrokken partijen een lijst met eisen opgesteld waar goede kweekvis aan moet voldoen. Het weer. Vannacht is het op de meeste plaatsen droog, maar lokaal kan een onweersbui voorkomen met kans op hagel en windstoten. Op veel plekken koelt het niet verder af dan 20 graden. Overdag wordt het 24 tot 28 graden en er is een kleine kans op een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. Welkom terug bij Echte Janne, de radioshow van Pound. Ik ben Jan Roos. Ik ben Jan Heemskerk en beeld heb je natuurlijk op echtejanne.nl. De hashtag op Twitter is Echte Janne. Je kunt straks gratis bellen met 0800-1121 voor wat een geleuter. En de stelling van vanavond is... Nederlanders moeten eens ophouden met zeiken over het weer. Maar nu eerst, Jan. Ja, Kees Verhoeven is de man die we straks mogen feliciteren met een mooi succes... als de pittige campagnestrategie zetels en een speelfunctie oplevert... in de coalitiebesprekingen na 12 september. We praten nog één keer door met onze hoofdgast vanavond, Kees Verhoeven van D66. Zo, Kees, die stelling, dat is niet echt een hele goede stelling, dat geef ik eerlijk toe. Maar vind je eigenlijk ook niet dat Nederlanders moeten ophouden met het gezeik over het weer? Nou, het is wel zo dat het vandaag en gisteren schitterend weer was. Ja. Het weer waar we met z'n allen elk jaar 1000 kilometer naar Frankrijk of Spanje voor rijden... om een paar weken lekker weer te hebben. En nu heb je toch wel weer veel mensen die zeggen... poe, wat is het warm. Maar... Weet je, een beetje zeik over het weer is helemaal niet zo gek. Een beetje zeik over het weer hoort er een beetje bij. En je kan beter over het weer zeiken dan over andere dingen. Dus ik denk dat ik de stelling negatief beoordeel vanavond. Nou ja, laten we maar snap ik helemaal niks van. Een beetje zeik over het weer, het hoort er gewoon bij. Maar dit is toch juist onderdeel van het vergif, van het cynisme wat in onze aderen stroomt. Namelijk dat we de hele zomer lopen te zeiken van mooi weer is het mooi weer. Gaan we lopen te zeiken dat het te warm is. En dat gaat door de maatschappij, Kees. Nou, zou het zo erg zijn. Ik denk dat Nederlanders helemaal niet zulke zeikers zijn als het wordt gezegd. Oh, oké. Nou, hier komen we naar. Dit is toch wel de stelling van de avond. En dan een beetje over het weer zeiken, dat moet gewoon kunnen. Jij bent dus gewoon, wij weten nu zeker dat D66 het gevoel met de bevolking totaal kwijt. Daar hebben we wel bezeten is van een machtig optimisme ook. Kees, nou, inderdaad, wij zijn een machtig volk optimisme. Van zeiklappen. Ja, maar wel. Ik ken geen volk echt in heel de wereld. Wat zo vreselijk van zeikers. Oef. Wat een zeikers. Echt. Over zeiken gesproken. Jullie vinden de zeiken stiekem ook wel leuk. Want je gebruikt het woord te pas en te onpas nu. Ja. Met een grote glimlach op je gezicht. De Nationale Zeikshow is het natuurlijk ook. Maar we gaan even over iets anders zeiken. Waar heel Nederland over zeikt. Behalve de aanhang van D66. En dat is Europe. Europa. Jullie zijn onwaarschijnlijk eurofiel? Nee. Nou, we zijn een pro-Europese partij. Hey. Die niet weglopen en niet wegkijken uit Europa. Maar onwaarschijnlijk eurofiel is weer een beetje zo'n uitvergroting. Jullie zijn nu een heel klein beetje voorzichtig een beetje aan het mopperen over dat Straatsburg een beetje duur. En dat we ook heus wel zelf hier nog wat dingen kunnen beslissen in Nederland. Een beetje om het electoraat te passiveren. Ja. Maar natuurlijk zijn jullie wel rabiaat eurofiel. We zijn echt een pro-Europese partij. Maar niet omdat het leuk is om een pro-Europese partij te zijn. Oh, er zijn een aantal dingen aan de leuk. Hand. Nee, even heel kort. Landen als Griekenland, Spanje, allerlei banken in Europa hebben allemaal problemen. Ja. Allemaal geld, allemaal risico's genomen en allemaal niet schulden. Onze problemen, Kees. En ja, dat zijn wel onze problemen. Want onze banken en onze pensioenfondsen hebben al die waardepapieren van die landen die schulden hebben. Dus het is ook ons probleem. En we kunnen twee dingen doen. Ja. We kunnen weglopen en stoere taal doen. Zeggen, ja, we gaan uit de euro, we gaan uit de EU. En doen alsof we dan niks aan hadden. En we kunnen zeggen, we gaan Europa zodanig organiseren dat we die problemen op kunnen lossen. Maar diezelfde Griekse, en dat is wat wij zeggen. Griekse banken. Dus eigenlijk zeggen we alleen maar, we willen de problemen oplossen die we met z'n allen kunnen oplossen in Europa, in plaats van weglopen. Nou, maar, dat lijkt me vrij logisch. Maar het is toch duidelijk dat Griekenland niet gered kan worden, ondanks alle miljarden die er al in zijn gepompt. Dat wordt nog steeds duidelijker. Dat zelfs binnen de Tweede Kamer, bij verschillende partijen, zelfs bij de PvdA, nu al wordt gezegd van ja, mogelijk kan Griekenland er wel uit, terwijl dat niet te bespreken was. Dus een klein, wat 3% van de economische, van Europa economisch is Griekenland. Ja, dat is een heel klein aandeel. En die kunnen we niet redden. Hoe ga je dat dan met Spanje doen? En met die Spaanse banken waar je het over hebt. Mm-hmm. Die geven de voetbalclubs daar, de miljarden schuld die ze daar hebben, die schelden ze kwijt. Ja, maar dat en dan kunnen precies wij het aanvullen. Ja, doei, doei. Niks doei. Dus dat willen we helemaal niet aanvullen. Oh. Ten eerste geven we geen geld, maar staan we garant voor geld. Ten tweede maken we hele duidelijke afspraken. Weet je dat Griekenland maar we krijgen het veel geld terug meer. Weet je dat Griekenland op dit moment veel meer bezuinigd heeft dan wij in Nederland doen? Wist je dat het echt op dit moment niet heel leuk is om in Griekenland? Dus die idee van Grieken liggen lekker aan de strand en wij maken geld niet over is klinklare onzin. Maar ze hebben daar de boel, ze hebben de boel voor de gek gehouden. Ze hebben de boel voor de gek gehouden. Ja. En daarom zeggen wij, laat Europa, de Europese Unie nou heel streng al die landen aan afspraken kunnen houden. Dan kunnen we de boel geleidelijk weer op orde krijgen. Maar wat ik net zei, dat is goedkoper dan eruit stappen en honderden miljarden verlies leiden doordat Griekenland volledig failliet gaat. De kans dat Griekenland failliet gaat is nog steeds die is aanwezig. Groot, zo die is niet aanwezig. Groter dan het ooit was. Terwijl er al geloof ik 150 miljard euro in zit, zo niet meer. En het is een heel klein economietje wat we dus niet kunnen redden. Dus als Spanje komt of Italië, dan is het sowieso ergo en per definitie onmogelijk. Ja, is het dan niet handig om dan te zeggen van, nou, als we dat kleine stinkende Griekenlandje al niet kunnen redden, dan moeten we toch iets anders gaan doen dan alleen maar cash gaan pompen. En het geld van Griekenland krijgen we niet terug. Daar ben je toch ook van mee over eens? Een groot deel van het geld van Griekenland, de garantstelling voor het geld van Griekenland, zullen we wel terugkrijgen. Het zal alleen heel lang duren. En wat er met Spanje en Italië aan de hand is, het van een totaal andere orde. Hè? Spanje en Italië zijn landen die gewoon economische kracht hebben. Die hebben goede bedrijven. Alleen ze hebben inderdaad ook die huizenmarkt in Spanje die een totaal probleem is. En Italië heeft ook problemen. Maar die 60% problemen jeugdwerkeloosheid is nee, ook maar niet niks. Ja, nee, maar goed. Ja, hallo. Maar dat klopt natuurlijk ook. Dat komt omdat in Spanje bijvoorbeeld ze allemaal dingen nooit hebben gedaan die al lang hadden moeten gebeuren. En nu blijkt dat we allemaal op de pof hebben geleefd. En nu blijkt dat we allemaal wat in moeten leveren. Dat gebeurt nu ook in die landen. Er zijn nu ook allemaal regeringen daar echt fors aan het bezuinigen. Ja, maar wij ook. En, als we, en wij ook. Maar, ja, maar wij bezuinigen niet omdat we garant staan voor het noodfonds in Europa. We bezuinigen omdat we zelf ook een economie hebben waar we 18 miljard uitgeven. Nee. Die miljarden staan helemaal niet op de begroting. Weet je dat wel? Wij hebben zelf ook een ongezonde economie. Het is nepgeld. Het is nepgeld. Gewoon een garantie. Het is gewoon giraal verzonnen geld. Het is geen verzonnen geld. Het heeft natuurlijk te maken met die kapitaalmarkten. Dan gaat de rente omhoog. Stel nou dat ze het nodig hebben. En stel nou dat ze het nodig hebben. Dan nemen ze een greep uit die kas. Ja. En dan zijn we dat geld toch kwijt? Of ben ik nou een vergek? Er zijn twee scenario's. We kunnen zeggen, we stoppen ermee. We geven geen geld meer. Ja. Dan vallen landen om. Ja. Griekenland als eerste. Ja. Maar dan heb je kans dat ook andere landen omvallen. En dan heeft Nederland met alle financiële instellingen die al die obligaties uit Spanje en uit Italië hebben echt een megastrop. Dan kan de economie van Nederland tot 10-20% krimpen. Ja, snap ik. Maar ja, we zijn nu, dat is scenario 1. En we kunnen ook zeggen, we houden de boel overeind. We maken keiharde afspraken met elkaar. En dat is wat D66 ook zegt. Europese afspraken, zodat Nederland zich aan die regels houdt. Dus niet over maar dead body taal. Dat Spanje zich aan die afspraken. Dat alle landen weer gaan bouwen aan gezonde economieën. Met normale pensioenleeftijd. Normaal aflossen. Normaal belasting betalen. En intussen beschermen wij met onze financiële garanties tegen een kapitaalmarkt die anders... Nou ja, er is natuurlijk een fout in het verleden gemaakt. Ja. We hebben een fout, er is een weeffout in het verleden gemaakt. En dat is door een aantal landen te makkelijk toe te laten. En een aantal financiële instellingen zoals banken niet goed te controleren. Die fout is gemaakt. Maar Kees, daar gaan we niet over discussiëren. Is het niet en zo we moeten dat... nu, en we moeten, kunnen nu twee dingen doen. We laten de hele tijd over de fout blijven praten. En oh, wat stom. En we lopen weg. En dan is het goed. Onzin. En we kunnen zeggen, het zal een lange weg worden. Het zal een moeilijke weg worden. Maar dan gaan we dat doen. En dan gaan we het oplossen. Maar nou, dan is D66 inderdaad de partij die misschien optimistisch is. Maar ook realistisch. En zegt, ja, we gaan het oplossen. Maar heel veel mensen die verzuipen tijdens het redden van een drenkeling. Ben jij niet bang dat we verzuipen tijdens het redden van een drenkeling? We zullen goed moeten blijven zwemmen. We zullen goede zwemvliezen moeten kopen. We zullen goed moeten opletten. We zullen hele goede afspraken moeten maken. We zullen elkaar vast moeten houden. Maar je gaat afspraken maken met landen die zich nog nooit aan wat voor afspraken, tot op de dag van vandaag, hebben gehouden. Hoe wil je dat dan doen? Dat is toch. Je hebt gezegd, optimisme, dat vind ik mooi. Mm-hmm. Maar naïviteit, daar word ik een beetje moe van. En helemaal als het met ons geld gebeurt. Er is ook realisme. Er gebeurt nu wel wat in die landen. Er wordt enorm bezuinigd. De pensioenleeftijd gaat omhoog. De belasting wordt heel erg aangescherpt. We zijn er nog lang niet. Maar het is een lange weg. Maar nogmaals, je kunt ook zeggen, laat maar omdonderen die boel. En Nederland wordt een soort Zwitserland. En hartstikke mooi. En we hebben een sterke munt en zo. Geen export meer. Nee, maar daar is iedereen het wel over eens. Nou ja, dat die maar, kan, nee, maar jullie doen net alsof het ook nog wel een lekker idee is om ermee te stoppen. Nee, ik zeg alleen wat ik we zie vragen, dat we ik doen zie dat is... dat lekker klinkt. Maar wat uiteindelijk gewoon... Ik zeg niet dat je eruit moet stappen. Nee. Ik zeg alleen dat je niet naïef een drenkeling moet gaan redden. En dan ook verzuipen en dan tegen je bevolking zeggen van, ja, we hebben toch geprobeerd, Griekenland. Maar we zijn nu met z'n allen naar de kloten. Dat hoor ik. Maar die drenkeling is niet een drenkeling die geïsoleerd in het water ligt en die je lekker kan laten stikken. Dat is een drenkeling die aan jou vastzit door allerlei financiële koppelingen die er in de afgelopen tientallen jaren gemaakt zijn. Wij hebben heel veel Grieks geld, om het zo maar te zeggen. We hebben heel veel Spaans geld. We zijn nou eenmaal met z'n allen helemaal aan elkaar verweven geraakt. Dus moeten we het samen oplossen. Dus we zijn niet in de zin van pro-Europees omdat dat zo leuk is. Nee, we zien gewoon Europa als de manier om het op te lossen. En dan moet je dus wel hele harde afspraken maken en die naleven. En die naleving, ja, daar heb je gelijk. Ik bedoel, de Grieken en hebben ons voor de gek gehouden. Hoe sta jij in de staatkundige hervorming van Europa dan? Politieke Unie. Ja, moet het de Politieke Unie worden? Kijk, we moeten nu eerst zorgen dat we die financiële problemen oplossen. Dus, nou, dat verscherpte toezicht, die afspraken keihard nakomen. En uiteindelijk zul je zien dat nu is het alleen maar verdeeldheid. Merkel en Hollande, die hebben met elkaar allemaal van die kinderzinnen elke keer halve oplossingen waardoor het probleem maar niet opgelost wordt. Als je echt leiderschap wil hebben, moet je gekozen leiders hebben die ook weggestuurd kunnen worden. Wij willen dus uiteindelijk, als we de boel op orde hebben, willen wij ervoor zorgen dat jij en ik een leider kunnen kiezen die de problemen van Europa kan oplossen. Oh, uiteindelijk krijgen we een democratisch maar Europa. Uiteindelijk ook kunnen wegsturen als het niet functioneert. En nu worden we geregeerd door banken en technocraten. En zitten we er allemaal bij en moeten onze politici allemaal halve. Dus wij willen uiteindelijk ervoor zorgen want dat banken, mensen het weer voor het zeggen krijgen in Europa. Banken? Ja. Die banken, die commerciële bedrijven, die banken, die worden toch juist gered door politici? Nee, maar je hebt ook de Europese Centrale Bank. Dat zijn geen gekozen mensen. Dat zijn gewoon mensen op hoge posities die heel belangrijke beslissingen nemen. En wij zeggen, uiteindelijk moeten politici beslissingen nemen. Nou, en bovendien zijn de wetgeving niet zodanig dat, dus dat ze... Dus uiteindelijk, dat is waarom het leuk is. Kijk, als jij mij een slechte politicus vindt, dan stem je niet op me. En als heel veel mensen dat niet doen, nou, dan zijn we over een tijdje van Kees Verhoeven af. Zo zou het in Europa ook moeten zijn. Als je op een gegeven moment leiders hebt die niet functioneren, moet je ze weg kunnen sturen. Nu kun je dat niet. Maar kijk, we hebben een klein landje, Nederland. Ja. En, maar altijd veel invloed gehad in Europa. Zeker. Maar ja, en heel veel geld en voordeel verdiend met Europa. Ja, dat wil ik even één zin over zeggen, dan mag jij weer. Maar wij verdienen elk jaar een maandsalaris door de interne Europese markt waar wij naar exporteren. Dus ja, al dat geld wat we daarmee verdienen is ook van belang. Hè? Wij zijn een exportland. En dat is niet alleen maar voor de mensen die het verkopen, is ook voor de banen bij de bedrijven die die producten verkopen. Zeker, maar we hebben natuurlijk interne politiek. Hè? Zeg maar Den Haag, waar jij nog zit. Hè? En dan heb je het over de landsgrenzen en de binnen. Ja. Ja. En dat gaat ongelooflijk traag en stroperig. Voordat je er een wet doorheen hebt, de generatie die het verzonnen heeft, die maakt niet eens meer mee dat het ingevoerd wordt. Dat kan ook heel snel overdreven. Politiek is nou eenmaal een stroperig verhaal. Nou, en wat gaan we dan doen? Dan gaan we een soort federaal stelsel van heel Europa maken. Die dus groter dan een Romeins Rijk moeten gaan besturen. En dan zou dat niet nog stroperiger gaan? Ik denk het wel. En dan hebben we ook om de haverklap nog eens een keer verkiezingen voor heel Europa. Nou, dan moet je ze even gaan organiseren in al die landen. Dus is dat niet een hele grote trage logorgaan waar geen moer van terecht komt? Nou ja, ben je daar niet bang voor? Dat democratie tijd kost, energie kost. Nee, maar tijd en energie hebben we niet over, is een feit. Stilstand. Ja, nee, niks. En nu vooruit. Ja, precies. Met de logorgaan. Ik moet ook zeggen dat dit gaat. Nee, maar even de vraag beantwoorden dan. Ja, okay. Want kijk. Als je dat zegt, dan zeg je eigenlijk van ja, laten we helemaal maar geen democratie meer organiseren, want het kost zoveel tijd. Laten we niet doen. Zo'n log orgaan. Waar het om gaat, is dat je gewoon wil dat je, als je samenwerkt met elkaar en je hebt één munt, dan is het uiteindelijk ook goed als je mensen kan kiezen die daar beslissingen over nemen. En die mensen ook kan wegsturen. Dat is wat we willen. Maar we willen niet een soort van stelsel maken. Het is meer, mensen moeten weer degene kunnen zijn die beslissen wie hun leiders zijn. Dat is eigenlijk een van de dingen die D66 altijd zegt. Met wie wil je een coalitie, Kees, na 12 september? Nou, het is denk ik niet verstandig voor een campagneleider om midden in de nacht nog even een voorkeurscoalitie te noemen. Nou, maar ik zal wel zeggen wat wij willen. Sluit je wij willen, partijen uit? Wij willen een hervormingskabinet met partijen die het aandurven om na 12 september echt knopen door te gaan hakken voor Nederland. Ja, maar SP Pechtold, en PVV ja, op nee, Pechtold, Pechtold PVV heeft benoemd. Hebben wij altijd uitgesloten. Ja, SP ook dus. Nee, maar Pechtold heeft het benoemd. SP hebben we niet uitgesloten. We hebben gezegd, als de SP dit programma en deze manier van politiek bedrijven houdt, dan is het onmogelijk om met ze tot zaken te komen. Ja, dus ze zullen flink moeten inbinden. Het is al gezegd op Pechtold. Op rechts CDA, VVD, op links PvdA, GroenLinks. Heeft hij al gezegd. Dus dat is geen nieuws. Vind je dat hele hervormingsgezinde partijen? Het zijn wel partijen met wie je vanuit... Heel traditioneel middenkader. Nee, maar kijk, je kunt bijvoorbeeld CDA en PvdA... Ik kan daar van alles over zeggen wat niet zo positief is. Maar het zijn partijen die wel op zich het aandurven om nu de grote stappen te zetten. En die willen en nu dat vooruit. Is nodig. Dus wij zullen de partners zoeken met wie we inderdaad Nederland weer in beweging kunnen krijgen. Ja. Hoe groot gaan jullie worden? Nou ja, we staan nu in de peilingen zo rond de 15, 16. Dus wat mij betreft nog een paar erbij. Vind je het ook jammer dat Boris van der Ham weg moest van Alexander Pechtold? Nou, ik vind het jammer dat Boris van der Ham weg is. Nee, hij moest weg. Nee, dat is ook weer een verhaal wat ik vandaag op een... Ik zag een tweet van de Dagelijkse Standaard waar zo'n verhaaltje op stond met dan weer erbij van bronnen binnen te... Boris heeft een prachtige politieke carrière gehad. Het is echt jammer dat hij weg is. Zeker weten, wat een aardige gozer. Nou, en een hele goede politicus. Dat dacht ik je. Dat is echt zo. Ik heb in 2 jaar tijd veel gezien van hem, waarvan ik dacht, nou, daar kan ik nog mijn petje voor afnemen. Hele goede politicus. Maar iemand die na 10 jaar zegt van ja, ik wil wel eens een keer wat anders. Ja, gelijk ook trouwens. En ik denk dat Alexander net zo jammer vindt dat hij weg is als de rest van de fractie. Maar ik hoop echt dat Boris niet nu zeg maar weggezet wordt als iemand die weg moest. Nee, hij heeft na 10 jaar gezegd, ik ga gewoon eens wat anders doen met mijn carrière. Laten we eindigen met een positieve noot. Okay. Vind je dat niet een goed idee? Ik zit aanloze spanning te wachten wat je gaat zeggen. Nee, want omdat Kees zegt, ik ben een positief mens en van een positieve partij. Kees, komt het allemaal nog goed? Zeker, ik heb er alle vertrouwen in. Nou, kijk, hartstikke idee. Dat is toch lekker? Was dit jouw uitsmijter voor vanavond? Ja, mooi bedankt. Er zit een diepte in en een timbre, Jan. Wat ik zelden van je verneem. Nee, maar het is toch fijn om te weten dat het allemaal goed komt? Want er wordt veel doem... scenario's geschreven. Nou, dat was ook de reden. Alexander heeft vandaag op Lowlands dat verhaal gehouden. En een van de strekken van het verhaal was eigenlijk: jongens, het ziet er eigenlijk. Nou, we hebben het net over Europa gehad en over keuzes en over de verdeeldheid in de politiek en stilstand. Het ziet er niet altijd even lekker uit. Maar het verhaal van Alexander was een beetje: jongens, als we nou gewoon met z'n allen die schouders eronder zetten, dan kan het heel wat worden. Nou. In die zin denk ik dat het goed komt. Helemaal goed. Kees Verhoeven, ontzettend bedankt dat je hier bij ons aanwezig was. We gaan nu even een potje sporten. Ja, nee, we gaan het dit seizoen heel anders doen. Meer opinie gaan we krijgen, meer vakmanschap. En vooral veel minder Roosneemske kan het woord. Dames en heren, ruim baan voor het idool. Onze Mart, onze sportguru, Leo Driessen. Sporten. Met Leo. Ah. Leo Driessen. Een hele goede nacht, Leo Driessen. Ja, heren, ik hoor zojuist de manier waarop jullie menen dat het voortaan zal moeten gaan. Maar daar hebben we toch niet echt over overlegd, volgens mij. Oh, dacht je dat je vorige week had gezegd. We hebben veel te veel tegen jou praten. En dat zei jij, en hij quote, dit seizoen gaan we het heel anders doen. Ja. Maar, niet maar dus. Heb ik daar details bij genoemd? Ja, hebben? Wel een paar. In ieder geval kwam het er een beetje op neer of wij ons iets minder met de inhoud van deze rubriek wilden bemoeien, zodat jij wat rustiger kon uitweiden over wat jou nou zo had bezighouden aan het voetbal. Dus ik dacht eigenlijk, nou ja. Goed. Vertel het maar, bedoelen we eigenlijk. Ja. Want jullie gaan je verder gewoon helemaal niet meer op dit doorgaans geweldige item voorbereiden. Dus jawel. Nu moet ik het allemaal doen. Nee, helemaal niet. Ik had bijvoorbeeld een hele leuke openingsvraag. Nou zeg, dat Telstar, doe die even leuk mee in de subtop. Vind je dat een leuke opening? Ik weet het, Leo van Telstar. Ja, dat vind ik wel een goede opening, ja. Nou, doe nou maar even, Leo. Doe maar. Nou ja, wat natuurlijk het meest opmerkelijke is, dat bij de heren van de pers er zo ongelooflijk veel ophef gemaakt wordt over het feit dat Arsenal Son kwijt is en Van Persie kwijt is. Maar de meest belangrijke spits die ze zomaar hebben laten lopen, dat is Reece Murphy. En die speelt nu bij Telstar en heeft heel veel gescoord in de voorbereiding. 2 beslissende voorzetjes afgelopen vrijdag. Kortom, die is binnenkort weg. Kan Van Persie makkelijk laten lopen, maar Murphy had hij moeten houden. Maar ja, die hebben wij nu lekker. Maar die is dus binnenkort weg. Ja, dat denk ik ook, ja. Nee, maar dat vind ik niet erg als je in die regio van het voetbal zit. Misschien vindt Leo dat ook wel, hè? Dat je dan gewoon geniet van tijdelijke opleving. En dan weet je dat ze weer weggaan, maar ze hebben het toch een mooie gedeelte. Ja, maar tijdelijk in de vorm van 2 weken, dat is... Ja. Oh, nou, Leo, wat vind je daarvan? Dat is bij ons wel heel wat, hoor. Ja, toch? Hey, Leo, die buurt, nou, dat is toch ook wat, hè? Leuke voetbal, want die gaat over naar Manchester United, zeg. Ja, ik dacht eerst nog even dat Ferguson, want die spreekt doorgaans zeer onduidelijk Schots. Dus zelfs voor Schotten is hij moeilijk te verstaan. Dat hij misschien Bender had bedoeld, die van Arsenal. Maar het schijnt echt om Buutman te gaan. Dat is natuurlijk geweldig voor de jongen. Prachtig, hartstikke mooi. Dat is een grap. Nee, dit was geen grapje. Oh. Ja, maar Jan die zit even te twitteren. Hij maakt een grapje. Dat is wel leuk. Wil je nou niet zo doen? Ik ben heel waardig aan het luisteren naar wat Leo zegt. Ja. En ik neem elk woord op als godswoord in een ouderling. Echt, Leo. Ik heb nieuw gevonden respect voor Leo. Leo! Dankjewel Jan, daar ben ik heel blij mee. 4-2, klop van de Belg. Nou, dat was een lekkere eerste wedstrijd van Louis, hè? Ja, ik moet wel zeggen dat ik het toch genoten van die wedstrijd. Dat is wat het grote voordeel was van deze partij. Is dat hij ook echt als een oefenwedstrijd is gebruikt. Louis heeft van tevoren, zelfs een dag van tevoren, de opstelling gegeven, de wissels doorgegeven. En zei, we gaan het op deze manier doen. Nou, dan weet je meteen hoe we ervoor staan. Dus hij had natuurlijk ook op veilig kunnen spelen en dan hadden we nog niks geweten. Nee, maar... Nu weten we wat wel en wat niet kan. Nou, dat is wel zo handig als je binnenkort tegen Turkije... Nou, dat wilde ik zeggen. Dat is al best wel snel, hè, Leo? Begin september. Maar wacht even, nu weten we toch gewoon dat ontzettende slechte EK niet voor niks was. Maar dat we gewoon er helemaal geen fuck meer van kunnen met z'n allen. Ja. Dit zijn die momenten die je bedoelt, hè, Leo? Zeker. Als je zegt dat we ons iets minder mee moeten bemoeien en jou gewoon... Ja, kijk, dit zijn van die roosjes waarvan ik denk, ach, pluk ze. het is zo ongelooflijk kort door de bocht dat het niet eens meer een bocht is. Nee, wel gelijk. Ik vind wel Jan wel gelijk. Nee, maar vaak met kort door de bocht. Nee, maar wat je bedoelt is natuurlijk te zeggen van ja, dat denken we allemaal wel weer. We hebben lekker geëxperimenteerd. En over 2 weken haalt Louis als bij toverslag het ideale elftal uit de hoek. En we vegen het terug met 4-0 van de mat. Maar dat geloof ik ook niet hoor, Leo. Nee, maar ik denk dat je het ook een beetje eerlijk bij jezelf te raden moet gaan. Toen Van Gaal een dag voor de wedstrijd die opstelling bekend maakte, ik heb er niet vreemd van opgekeken. Ik dacht, ja, nou, dit kan. Logische opstelling, logische wissels en laten we maar kijken wat er van komt. Nou, het resultaat is wel iets om van achter je oren te krabben. Maar onlogisch was het allemaal niet. Men zegt nu ook wel dat het een beetje populistisch is, omdat wij allemaal zeggen van, ja, die Van Persie heeft nou en een WK en een EK verkloot. Nou moet die Huntelaar een keer in. Dat hij dan zegt, nou, daar ben ik wel mee eens, want dat wil het volk. Nee, Van Persie heeft niet gespeeld afgelopen woensdag, omdat de transfer naar Manchester United aanstaande was. En van grote druk is uitgeoefend door Arsenal op het Nederlands elftal om alsjeblieft niet te laten spelen. Dan stel je voor dat hij geblesseerd was geraakt. Het gaat om miljoenen en miljoenen. Oh, hey, en bovendien, Louis wil de heilige 4-3-3 terug, hè? Ja, dat vind ik op zich eigenlijk helemaal niet zo slecht. Want ja, het enige nadeel is, ik denk dat je harde knopen moet doorhakken. En dat je moet zeggen, nou, Van der Vaart en Sneijder op één middenveld, dat gaat niet meer. Ze zijn allebei niet meer in staat om de afstanden af te leggen die je moet afleggen als je met zo'n middenveld speelt. En ja, daar zou je dus andere spelers neer moeten zetten. Maar ik vond drie man voorop met Robben aan de goede kant en Narsing aan de rechterkant en een spits daarbij. Ja, dat vond ik niet zo slecht. Nee. Vond je de competitie wat aan? Slecht. Dat was jammer. Anders had dat, Vond je de competitie wat aan dit weekend? Ja, een beetje cool. Ik heb wel gezegd, Twente zou kampioen worden. Hè. Volgens mij is dat de enige ploeg die nog zonder punten verlies is. Nee, jij zit Twente hoor. Ja, maar ik zeg, heb je even AZ vandaag zien spelen? Ja. Mooiste voetbal van het seizoen hoor. Mag ik daar weer aantekenen dat ik dan ook wel de allerslechtste verdediging van het hele seizoen heb gezien? Ja, dat heb je helemaal goed, Jan. Maar je moet de Heracles een beetje tijd geven wat dat betreft. Want die hebben vier nieuwe mensen achterin. En ja, ga er maar aanstaan om dat allemaal weer op elkaar te laten afstemmen. Er zijn heel veel teams noodgedwongen die heel veel moeten veranderen. Dat kan heel erg leuk zijn. Je ziet dan Heerenveen, die moeten we de compleet nieuwe voorhoede spelen. Je ziet het met Heracles, moeten we de compleet nieuwe achterhoede spelen. Daarom kunnen ploegen als PEC en Willem II gewoon allerlaardigst debuteren op het hoogste niveau. Willem II is nog ongeslagen. PEC had met een beetje geluk ook nog ongeslagen gebleven. Ja, zo slecht is het misschien aan de ene kant. Aan de andere kant staat het allemaal heel dicht bij elkaar en is het een hele leuke, vrolijkmakende competitie. Jawel, dat is ook zo. En het RKC bestolen, zeg, hè? Nou ja, Holland had uitgestuurd moeten worden. Ja, dat lijkt me wel, ja. En die eerste schiet daarna nog even een vrije trap binnen. Precies, hartstikke leuk. Er bij er nog één. Hetzelfde geld staan ze met lege handen daar, de mannen uit Waalwijk. Ja. Lekker belangrijk. Ja, maar ik ben Jan vindt het niet weer opzet niet leuk, Leo. Die zit hier echt heel die zit poppetjes te tekenen en zo. Ja, Jan, ik wil nog even zeggen over Van Basten. Van Basten die heeft, net als wat Koeman heeft gedaan, Koeman is vorig seizoen herbegonnen bij Feyenoord. Op het moment dat zijn trainerscarrière een beetje op het dood voor leek te raken. En Koeman heeft als een echte ex-topsporter heeft hij de handschoen opgepakt. Heeft begrepen dat hij het moest doen nu bij Feyenoord. En ik heb zomaar de indruk dat Van Basten dat bij Heerenveen op zijn manier ook doet. Ik zag hem heel fanatiek coachen langs de kant. Heel boos worden toen hij gelijkmaker er kwam. En de afloop was hij wel weer helemaal typisch Van Basten. Dat vond ik wel heel erg mooi. Want toen werd er gevraagd aan hem, wat vond je nou van dat er vlak voor tijd die fout werden gemaakt door je achterhoede? En toen ging hij dat helemaal analyseren. En toen zei hij zo, ja goed, het zijn ook mensen. Hé, hey, heb je trouwens die heel erg mooi minzaam klinken bij gewacht. Had je Frankie de Boer nog gezien na die 5-1? Ja, mooi hè. Daar schreeuwen we over. Hij moet helemaal dekken. Ja. Oh ja, nou dat bleek mij dus een mooi bruggetje. Ja, ik kan dus nu na een week lang oefenen en René en Willy van den Kerkhoff allebei. Nou, kom maar op. Kom maar hier. Oké, ik denk dat jullie het verschil niet behoren namelijk. Nee, maar dat zou me niks verbazen. Dat was nooit al zo. Dus. Oké, dan komen ze dus eigenlijk alle twee in één zin. Dat is dus dubbel knap, hè? Een tweeling in één zin doen. Ja, doe maar. Oké. Oh, nou dan wil ik, en dan wil ik ook zo'n bril. Top, ik heb er niks meer aan toe te voegen. Jan? Dacht het ook niet. Ik moet zeggen, Jan, je hebt goed ingegrepen. Roos is een stuk stiller. Dit komt alles en iedereen te goede. Maar het is toch gewoon meer omdat ik raak er gewoon een beetje verslag van deze opzet. Ik vind het niks. Je wil gewoon volgende week weer door Leo heen schreeuwen en Leo! Leo! We gaan volgende week gaan we een beetje vergaderen. En je ziet Mac er nog? Ja, die komt eraan, Leo. Lekker! Woehoe! Basel! Leo, bedankt! Hey. Leo! Dag Leo! Ja. Leo! Hey! Leo! Echte Janne, Jan Roos en Jan Heemskerk. Ja, ja. Een warm weekend. Dat zal wel op de hormonen gespeeld hebben van onze tijger. Onze allespakkerd. Onze Martina. Elk jaar wordt Martin weer uitgenodigd. En elk jaar zeg ik dat ik niet kom. Lowlands, het engste feestje van Nederland. Politiek correcte jongeren die op elkaar gepakt heel erg love, peace en happiness spelen voor een weekendje. Want je denkt toch niet dat ze in werkelijkheid zo zijn. Ze trekken hele dure kleding aan die er extra lekker vies en oud zien. Dat kopen ze zo. Die meisjes die schieren expres hun oksels 3 dagen niet. Die jongens laten hun enge vlasnorretjes staan. Ze schroben dagenlang hun geur van deodorant en parfum van het lijf. Op Lowlands moet je namelijk naar zweet roeften. Want als je naar zweet roeft, laat je merken dat je met meer bezig bent dan uiterlijk vertoon. Dat jij je heel druk maakt over die hongerige negertjes in Afrika. Daarom zoop je je helemaal vol en rook je die zachte hash. Omdat je het helemaal niet eens bent met het systeem. Tenminste, voor dat weekend. Martin is van nature elke dag zoals die koetkinderen zich 1 weekend voordoen. Ik ben ontspannen. Ik ben geïnteresseerd in anderen. Sociaal, lief en ongewassen. Ik stink 365 dagen per jaar naar zweet. Maar die nephippies, die over die paardgetilde G500 types, die zogenaamde relaxte GroenLinks-meisjes, die zitten daar alleen maar om gezien te worden. Om de rest van die maand die stinkende bandjes om hun polsen te kunnen showen. Kijk mij nou, ik was op die Lowlands. Nou meisje, jij bent niet speciaal. Jij bent een meeloper, meer niet. Denk daar maar eens over na. Tot volgende week. Nou ja, natuurlijk ben ik wel even gaan kijken op die Lowlands. Want laten we eerlijk zijn, die soeve grietjes, die stinken allemaal in mijn slapenpraatjes. En dan laat Martin even zien wat echt zweten is in hun tentje. Ja, de strijd gaat natuurlijk keihard tussen de SP en de VVD. En god, laten we hopen dat de liberalen winnen. Maar het CDA doet feitelijk niet meer mee natuurlijk. Met een schamele 14 zetels zijn de christendemocraten hele kleine spelertjes in het Nederlands politiek landschap. Het Haags geluid. Een hele goede nacht, Raymond Knops van het CDA. Goeienacht. Dag meneer Knops. Meneer Knops, Mona Keijzer die heeft gisteren gezegd dat ze Wilders totaal uitsluit. Hoe denkt u er dan over? Ja, lijkt me een logische gedachte als je ziet hoe die is weggelopen bij de onderhandelingen in het kashuis. En hoezeer hij omgaat met verantwoordelijkheid. Dus daar ben ik het wel mee eens, ja. Dus het CDA die zegt PVV nee. PVV, nee, samen met het CDA, inderdaad. Ja, nee, begrijp ik. Dat bedoel ik ook, hoor. Ja. Niet PVV, nee, nou, die partij. Dat heeft in elk geval de charme van de helderheid. Weet je dat? Dat vind ik een beetje ontbreken, meneer Knops, deze afgelopen week. Ik hoop dat het beter wordt. Maar we krijgen niet veel helderheid, hè. Telkens als iemand dat zegt, slik is het weer in. En, ja. U bent nu eens helder. Dat is leuk. Heeft u nog meer helderheid? Zo ben ik normaal ook. Dat probeer ik althans te zijn. Dus wat dat betreft, ik ben benieuwd. Nou, PVV, strepen door. Wie sluit u nog meer uit? Nou, voor de rest sluiten wij niemand uit. Dus daar gaat de helderheid. Dat zou niet passen gezien de positie van al die andere partijen. Ik de SP? Zeggen, die bepaalt wie er gebeurt. Nou ja, kijk, de SP is niet een partij waar wij nu heel graag mee zouden gaan. Nee. De vraag is of wij die vraag dadelijk moeten stellen. De grootste partij neemt het voortouw. En ja, de SP staat op dit moment goed voor. Ja, begrijpelijk. Maar een partij kan ook dusdanig je smaak niet zuinen. Dat je zegt van, nou, al hebben ze op een gegeven moment 74 zetels. En kunnen wij met onze de laatste tweeën daar een kabinet van maken. Maar met dat tuig gaan we niet zuimen. Nou, laten we zeggen, niet uit principe. Want met de SP zitten wel mensen die dicht bij het volk staan. Die ook een aantal heel interessante ideeën hebben. Maar ja, maar ik ken nog wel meer mensen in de geschiedenis die dicht bij het volk stonden. Ja, precies. Dus het is niet de eerste keuze die ik persoonlijk zou hebben. Absoluut niet. Maar uitsluiten dus niet? Nee, niet uitsluiten zoals met de PVV. Kijk, de PVV heeft de verantwoordelijkheid kunnen nemen, heeft hem niet genomen. De SP heeft nog nooit in de regering gezeten. En als de kiezer de SP vertrouwen geeft, dan moet je altijd kijken of je tot een vergelijk kan komen. Maar ik zeg dat meteen bij, de verschillen tussen onze tijd, CDA en SP, zijn wel heel groot. Nee, en in de peilingen staat u er ook nou niet zo voor dat we de regeringsverantwoordelijkheid meteen voor de hand ligt, toch wel? Je weet nooit hoe het gaat. Dat is de afgelopen keer ook gebleken. En ik wil ook niet vooruitlopen. Ik bedoel, dat is ook niet fair. Ik bedoel, de kiezer is eerst aan zet. Nee, maar mag ik het dan heel even onderbreken? De vorige keer heeft u die verantwoordelijkheid wel genomen. Dat was op zich heel dapper. Het is een beetje ongelukkig afgelopen. Ja. Nou, zwa. Kan een keer gebeuren. Maar moet je nu van tevoren al niet zeggen dat als je een bepaald soort omvang niet hebt, dat je dan eigenlijk meer in de oppositie thuis hoort? Je zegt, nou, gaan we eerst maar eens een keer helemaal voor onszelf en een compromisloze koers de komende 4 jaar, meneer Knops? Nou, het is wel, ik moet zeggen, oppositie is wel gemakkelijker, want je hoeft met, inderdaad met niemand compromissen te sluiten, lijkt het. Regeringsverantwoordelijkheid nemen, daar komt altijd wat meer bekijken. Maar het gaat in dit land met zoveel partijen, kun je niet ervoor al zeggen van ja, we doen wel of niet mee. Het gaat altijd om de inhoud. Kun je met andere partijen tot een akkoord komen of niet? Ja, en daar is die uitslag toch bepalend voor. Dus ja, je kunt er heel veel over speculeren. Maar 12 september zullen we weten hoe de verdeling is. En dan, ja, dan kan de grootste partij het voortouw gaan nemen. Maar wij zeggen niet op voorhand van we doen niet mee of we doen juist wel mee. Dat hangt helemaal af van de uitslag. En kunnen we met andere partijen tot een vergelijk komen. En ja, de vraag is, ben je ook in de positie om als eerste het initiatief te nemen of niet? Ja, dat is de vraag natuurlijk. Want CDA heeft een nieuwe koers, een nieuwe leider en waardeloze peilingen. Hoe komt dat nou? Ja, en dan zeg ik al meteen, naar peiling moet je nooit geloven. Ja, totdat ze goed zijn. Ja. Dan wordt opeens gevierd. Ja, nou, ik ben de afgelopen dagen flink op straat geweest. Ook in de warmte. Ik heb ook nog toch wel mensen kunnen spreken die ondanks de hitte op straat waren. En kijk, die mensen, daar zijn er heel veel bij, die weten het gewoon nog niet. Dus die peilingen, ja, dat zwabbelt ook zo op en neer, daar kun je geen pijl op trekken. Yeah. En ja, in sommige peilingen, of de meeste peilingen, staan wij lager dan wat we nu aan zetels hebben. Dus wat dat betreft is er nog een hele weg te winnen. Maar dan vraag je af wat dan het Buma-effect is, behalve dat het geen effect heeft. Nou ja, kijk, ik zeg al, 12 september is de echte peildatum. Ja, precies. Ja, dat klinkt als een cliché. Ja, is het ook? Nee, is het niet, want de komende 3 weken kan er heel veel veranderen. En nou, dank u wel dat u daarover begint, ik ben ook zo'n, ik deel dat met u, namelijk dat ik denk dat een heleboel mensen werkelijk geen flauw idee hebben op wie ze nou moeten gaan. Ben je zwevert, Jan? Ik ben een mega zwevert, Jan. Oh. Ja, en niet uit principe, prijsbeeld weet ik het wel, maar ik heb dus die tests al zitten doen en ik zweef de pleurenzooi over aan alle kanten. Jezus. De vraag is dus, meneer Knops, wat gaat het CDA in uw geval nou naar voren brengen, waardoor ik eindelijk kan zeggen van ja, nou hebben we een coherent geheel. Ja. Hier is een club, daar kan ik in. Ik twijfel niet meer, dit geeft de doorslag. Ik heb alleen maar van, het lijkt allemaal op. En dan verdiep ik me nog een beetje in, meneer Knops. De helft van Nederland verdiept zich er helemaal niet in. En die weten het helemaal niet. En vind het een beetje een rare campagnetijd. Ja. Ja, nou, dat is ook zo. Dank je, Jan, dat wou ik zeggen. Ja, doe je ja, wat. Het is heel warm en de mensen zijn, sommigen zijn nog op vakantie, anderen zijn al terug, maar zijn nog niet helemaal klaar voor de campagne. De eerste debatten, de tv-debatten gaan komende week plaatsvinden. Ja. Ik denk dat er dan wat meer beweging komt. Ja, misschien zien we Roemer en Rutte dan ook een keer, hè? Behalve in een bootje bij Jort Kelder. Ja. Al die mensen die nu wegduiken, dat die misschien ook een keer mee gaan doen. Dat zou ook niet verkeerd zijn voor het echte beeld van de kiezer. Maar het gaat om programma. En het gaat ook steeds meer om, ja, vind ik iemand aardig of niet? Ik merk het ook op straat. Ja. Daar zou het eigenlijk niet over moeten gaan, want uiteindelijk gaat het toch om de inhoud. Welke koers wil je varen? Nou, wij als CDA vinden in ieder geval dat we de komende jaren echt een aantal problemen moeten aanpakken. Is wel zo, hoor. Maar kijk, meestal wordt er zo gezwabberd op inhoud in Nederland. De 65 blijft 65, 3 uur later maakt het geen flikker meer uit. Kan je beter een leuke kerel gewoon in een torentje zetten. Dan heb je tenminste nou, nog... Nou, en sterker nog, als je denkt van god, iemand vertrouw ik, lijkt me een empathische gast. Die doet wat ze moesten best wel vormen. Of het is een of andere enge frik. Wow, dat maakt mij ook wel uit, ja. Ja, maakt mij ook wel uit. En hoe zien we Buma in dit verband, ja? U vindt het natuurlijk een fantastische kerel. Toch? Ik ben benieuwd wat u gaat vragen nog. Maar... Nou, ik zou even vertellen, ik vind Buma een ontzettende aardige, innemende, amabele, slimme man. Nou, dat is heel wat, meneer Knops, hoort u dat? Daar zou je op moeten kunnen kapitaliseren. Ik heb Buma een paar keer gesproken. Wacht even, want aardige kerel. Het is een aardige kerel. Het is echt een aardige kerel met humor en die verantwoordelijkheid neemt. Ja, nee, ben maar mee. Ik ben geen christendemocraat, want ik geloof niet zo in politieke geloof met z'n tweeën. Maar die Buma, dat is een aardige gozer. En een slimmerd. Ja, maar hij is niet alleen aardig en hij is niet alleen intelligent, maar hij heeft ook een plan met Nederland. En laten we zeggen, daarom zeg ik, die aardigheid, dat is leuk, want het is altijd leuk als mensen aardig zijn. Ja. Maar uiteindelijk gaat het om de inhoud. En de inhoud is dat we dit land de komende jaren moeten hervormen om uiteindelijk te voorkomen dat we de generaties na ons belasten met allemaal. Zo is dat. Die wij veroorzaken. Precies, en wat moeten we dan moeten voorkomen? Dat het rode tuig hier de baas wordt. En dan zegt die oud-Maoïst, hoe heet die Emiel Roemer, die zegt, over my dead body. En binnen 12 uur zegt hij, het was alleen maar een statement. Moet dat nou onze premier worden? Ja, dat vraag ik me ook af. Nou, ik vraag me ook af. Wat mij betreft niet, maar dat zal geen verrassing zijn. Maar ik vind dat ook absoluut onverstandig. Want op het moment dat je, laten we zeggen, dat je die onzekerheid laat bestaan, zie je meteen dat de financiële markten reageren, dat de rente oploopt. En sterker nog, als Roemer in het torentje zou zitten, dan zou die markt nog een keer gaan reageren. En dan betalen we met z'n allen veel meer rente. En dat wil ik niet. Ik wil zo min mogelijk betalen om zoveel mogelijk te kunnen doen. Ook voor de plannen die onder andere de SP wil uitvoeren. Ja, dat willen wij allemaal. Maar geef nou eens één killer argument waarmee we de CDA-campagne hier en nu een kickstart geven. Nou, die campagne is al begonnen. Maar ik zeg wel, CDA samen kunnen we meer. Dat is niet alleen de overheid, niet alleen alles terug laten vallen op het individu. We zullen samen in de samenleving dingen moeten doen. En dan kunnen we meer bereiken. En dan maken we echt een verschil tussen sommige partijen op links en andere op rechts. En daar staan wij voor. Nou, hartstikke goed. Ik hoop dat u veel succes heeft. En komt u nog een keer langs in de studio bij ons? Absoluut. Laten we snel een afspraak maken. Lijkt me gezellig. Nou, helemaal goed. Want u staat op plek 4 binnen het CDA. Ja. Nou, gezien de peilingen komt u dan wel in de Kamer. Ja, daar vertrouwen we op. Uw baantje is bij deze zeker. Dat is ook wel prettig, toch? Gelukkig. Dan zien we elkaar binnenkort weer. Hartstikke gezellig. Slaap lekker, meneer Krops. Sterkte met de campagne. Dag. Oké, dag. Het Haags geluid. De liefdespanter is een solitair dier. Altijd op zoek naar een lekker stukje vlees. Maar eenzaamheid knaagt aan hem. Dagboek van de liefdespanter. Als ik het goed heb, zijn er momenteel in Nederland zo'n 2,7 miljoen eenpersoons huishoudens. Ik begin hier even over, omdat ik de afgelopen 5 dagen ook een eenpersoons huishouden heb gevoerd. Mevrouw Heemskerk was met de kleine naar Spanje, de 2 oudste kinderen bij hun moeder, dan wel in de studentenkamer, en ik dus thuis, alleen, nou ja, met Kees de kat. Ik kom er maar direct mee voor de dag. Ik zie dus niet in wat er zo leuk aan is, dat alleengaande bestaan. Ik hoor telkens mensen juichen dat ze zo reuze happy single zijn. Dat ze zo lekker genoeg aan zichzelf hebben. En een mooi boek natuurlijk. En heus geen ander nodig om het geluk te vinden. Nou, mij lijkt het sterk. Ik zat in elk geval binnen 3 dagen op een dieet van Bruce Willis, Sylvester Stallone en de X-Men. Met dank aan RTL 7 en film 1. Ik heb een dag Chinees gegeten, een dag hamburger, 2 dagen buiten de deur en 1 dag barbecue met een collega en zijn vrouw. Overdag, weet je, dan gaat het nog wel. Dan kun je werken, lezen, naar buiten gaan om een boodschapje of voor mijn part een hobby. Maar s'avonds wordt het lastig. Kun je afspreken met vrienden. Maar ja, die vrienden die hebben dus wel een leven. En die vinden het 1 keertje leuk om met jou net als vroeger tapas te eten en vuurwater te hijsen en daarna een afzakkertje bij de nachtclub met de animeermeisjes. Maar geen 2 keer. En als je niet veel vrienden hebt, dan ben je er in 1 week of 2 wel doorheen. Kun je achter de wijven aan. Maar dat is ook geen feest. Jij bent namelijk te gretig en dat voelen ze. En als ze dat voelen, dan willen ze niet. Of wel. Maar dan is er een steekje aan los. En loop jij binnen de kortste keren straatverboden uit te delen aan hysterische laatste kansers die je maar 1 enkel keertje aan de lans hebt geregen. Maar het ergste zijn de nachten. Als je je afvraagt hoe je in godsnaam after sun op je eigen verbrande rug moet smeren. Waarom je niet om 10 uur in bed zou gaan liggen, omdat het weer snel morgen wordt. En dan ontdekt dat je alleen in bed de meest duivelse vorm van eenzaamheid voelt. Geen warme billen die vanzelf naar achter drukken als je de zachtjes overhaait. Niemand die vraagt of er wat is als je tobbend en dorstig door de nacht doolt. Niemand die het een reet kan schelen, al word je nooit meer wakker en sterf je eenzaam in je bed. Even een boodschap aan mijn vrouw Heemskerk. Schatje, kom gauw naar huis, ik mis je. En een boodschap voor alle happy singles out there. Doe niet zo moeilijk, zoek een gezellig iemand om je leven mee te delen. Alles is beter dan het gekloot in je eentje. En samenwonen is ook beter voor milieu en economie. Daar! Dagboek van mijn liefdespanter. Ja, je kan nu gratis bellen met 0800-1121 om je mening te geven over de navolgende stelling. Nederlanders moeten eens ophouden met zeiken over het weer. Nou, ga lekker bellen zo. 0800-1121, de lijnen zijn open. En wij gaan ondertussen verder met het volgende. Niet alleen in de stad is het moord en doodslag. Ook in de provincie maakt men elkaar af voor het minste of geringste, Jan. Zo ook in Drenthe, waar zich een ware oorlog afspeelt tussen een Unibedcentrum in Borger en een hysterisch vrouwtje. In haar hebben we de lijn. Ja. Een hele goede nacht, kindersterstorica Veronica Veen. Dag, jij ook goeienacht. Dag, dag mevrouw Veen, Jan Heemskerk is er ook. Zeg, wat we ervan begrijpen is het volgende. U heeft het Hunebedcentrum een graanspieker cadeau gedaan. En legt u ons eerst eens even uit als randstedelingen wat het eigenlijk precies is. Nee, ik heb het bepaald niet cadeau gedaan. Laten we dat even voor. Nou, daar gaan we al. Oh, nou. Daar gaan jullie al, ja. Hebben de eerste ruizel op de lijn. Precies. Nou, legt u het maar even heel rustig aan ons uit. Want wat is het? Ja, het is eigenlijk een proef. Een graanspiekertje is eigenlijk een klein opslaghuisje. Oh, ja. Een soort mini-huisje. Oh, ja. Waar je eigenlijk alle producten van het land in opslaat. Nou, is niet enig. Doen we het eerst. Vroeger bedoelt u natuurlijk, hè? Ja, vroeger. Ja, het is precies. Dus uit de Hunebedtijd, ruim 5000 jaar geleden. Dat hadden ze al huisjes waar je graan en overige toebehoren in opsloeg. Dat oude schuurtje, die graanspieker, die heeft u ooit bij dat Hunebedcentrum in Borgen neergezet. Niet gratis. Nou nee, het is eigenlijk tot stand gekomen dat ik subsidie heb gekregen van de culturele gemeente Borger-Odoorn. Okay. Dat was een provinciale subsidie. Per stad zou dat gaan. Ja, het moet toch erger zijn. Ja, het moet toch ergens heen. En dat was en daar heb ik een deel van gekregen om een proefproject neer te zetten. Onder andere die graanspieker. Ja, naar ook heel veel onderzoek. Er zat heel veel onderzoek aan vast. Ja, natuurlijk. Je wel een beetje net een oude hunebedhuisje. Ja, je zet natuurlijk niet de graanspieker neer met de meest moderne technieken. Er moet echt een echt officieel graanspieker zijn. Ja, precies. Het moet kloppen. Nee, het natuurlijk is ook helemaal zonder enige spijker gebouwd. Hartstikke leuk. Helemaal van houtverbinding. Helemaal met schroeven. Wilgetenen en stro. Een stroen dak heeft. Ja, en wat wilde u het geval? U heeft het mooie oude schuurtje weer opgehaald. Nou ja, het is van mij gewoon. En ik heb nee, dus het is van de gemeenschap, toch? Nee, wacht even, Jan, want daar waren we dus met mevrouw Veen. Nee, ik heb de gemeente gekregen. Ik heb van de gemeente de subsidie gekregen. Precies. En dan is het van u. Van mij. Ja. Oh ja, ja. Dus als ik zeg maar, een voetpad voor roodharige vrouwen bedenk. En de gemeente die geeft mij daar 1,5 ton voor. En dat pad wordt neergelegd. En op een dag denk ik, nou, ik vind het eigenlijk wel goed zo. Dan kan ik dat pad meenemen, omdat het dan van mij is. Ondanks dat de subsidie van iets anders, iemand anders we komt. We hebben het toch helemaal niet over een voetpad ligt, met... Nee, zo ligt dat niet. Nee, dat is een beetje te ingewikkelde... Ja, dat vind ik ook een hele ingewikkelde beeld. Ja, dat was heel moeilijk. Mag ik het gewoon nog even aan u vragen? U heeft dus die graanspieker dan neergezet die u heeft gebouwd, in elkaar gezet, zeg maar, geknutseld van de subsidiegeld. Nou, en dat heeft er jarenlang dienst gedaan als een waardevolle aanvulling van het cultureel Hunebed aanbod, ja, toch? Nou, kijk, het zou een echt waardevolle aanvulling geweest zijn. Oh. Als het gewoon naar behoren gebruikt zou zijn. Ja. Maar het is dus verplaatst zonder mijn toestemming verplaatst naar de parkeerplaats. Nee. Naar de parkeerplaats? Het hoort toch naast een hunebed? Ja, daar stond het dus eigenlijk. Werd u wel serieus genomen met uw graanspiekertje daar eigenlijk door die gemeente Borger? Nou, door het Hunebedcentrum in elk geval niet. Nee, want het was al eigenlijk van tevoren was al het plan bij de heer Hein Klompmaker, de directeur. Meneer Hein Klompmaker, als u dit hoort, tuig! Ja, hij zit nog kennelijk in het buitenland. Oh, okay. Ja, dat heb je vaak, hè, met die jufters. Ja, maar dat is met die hoge toertoten, ja. Zwart geld wegsmokkelen, zeg ik. Ja, ik denk het ook. In een graanspieker. Ik denk dat ook heel vakantie, hoor. Nee, hoe dan ook, dat uw prachtige gesubsidieerde van wilgetenen in elkaar Je moet je ook wel voorstellen dat ik heel veel gedaan heb. Ik heb nog €2000 bijgelegd van eigen geld. Alsjeblieft. Ik heb er geen enkele cent aan overgehaald. Nee. Ik heb het ook niet alleen gedaan. Ik heb de beste bouwers van de van de prehistorische bouwwereld, die hebben er eigenlijk aan gewerkt. Ik heb hier een heel bloedserieus project. Ja. Gesubsidieerd Ik heb er €2000 van mezelf zitten. De beste mensen aan het passen komen. En ze donderen het zomaar op de parkeerplaats. Dat pik ik niet. Zo is het gegaan. Nou, dat pik ik niet. De parkeerplaats, daarvoor is het dus niet gebouwd. Nee. En ook werd steeds een soort klimrek, fietsenrek en weet ik wat van voor gebruikt. Nou, en ik heb zelfs gehoord dat er de plaatselijke meisjes in Borger daar hun maagdelijkheid in hebben verloren. Echt? In dat het graanspiekertje nog als een soort wipperplekje. Een stopje hunebedje met een... Nee, dat was niet zo ontzettend mogelijk. Je kon er niet zo makkelijk in, hoor. Oh, ja, dat zijn mevrouw vannacht. Maar je hebt wel gelijk dat de latere graanspiekers, weet je, in de ijzertijd, dus die waren heel groot en dat waren kleine huizen. En daar waren de huwbare meiden werden daar ook letterlijk in opgeslagen. Kijk, Job, jij denkt dat je gekke dingen zegt. En jij maakt flauwe grapjes. Maar in de ijzertijd deden ze het wel. Ik zou je wat vertellen. Jij denkt dus dat ik flauwe grapjes maak. Maar je zit dus gewoon ook een historicus. Ja, zijn ook, hè? Ja, nee. Maar wat heel patriarchaal. Jij is ook een historicus. Heel patriarchaal, hè? Maar mevrouw Veen, er is nog een probleempje. U heeft dat ding weggehaald. U zegt, mijn graanspieker. Wacht nou even, Jan. Ja, ik wacht. Jezus. Sorry, Jan. De politie heeft dat ding nu weggehaald. Of nee, u heeft dat ding weggehaald. De politie is op zoek naar u. En hij staat op Marktplaats. Dat is gek, hè? Marktplaats? Nee, volgens mij is dat een grapje. Want die Wolters zei op een gegeven moment... Ja, zo duikt hij nog op Marktplaats. En iemand heeft het toen op Marktplaats gezet. Dat is een tegengrap. U niet? Nee. Ik zou niet weten hoe je dat moest doen. Maar bent u nou ondergedoken voor de politie? Dat horen wij ook. Nee, ik ben helemaal niet ondergedoken. U wordt wel gezocht door de politie. Toch wegens diefstal van een graanhuis. Nee. Dat is dus... Kijk, ik ben eigenlijk gecriminaliseerd. Maar ik ben de eigenaresse. Als ik de eigenaresse ben, dan kan ik moeilijk iets stelen van mezelf. Nee. Dat feit, als men uw geschenk niet waardeert, dan behoudt u zich het recht voor, zegt u eigenlijk, om dat gewoon weer weg te halen en zeggen, dan zit ik liever in de achtertuin. Geweest. Het is natuurlijk nooit een geschenk geweest. Het is altijd voor mij precies. Geweest. In bruikleen. Ja. Hey, en die subsidie, hoeveel geld was dat nou? Nou, het was een zesdelig project. En dat was dus onderzoek, reizen in het buitenland, allerlei contacten met buitenlandse archeologen. Ja. Want in Nederland hebben ze dit toch gedaan. Nee. Opgave. Ja, tuurlijk. De reisjes bij. Een muziektheater, een tentoonstellingje, een hele documentatie. Ja. Nou, het is niet niks. Nou, ik denk dat we het al voor een tonnetje hebben al. En voor onderzoek. En ik heb ook nog 2 jaar in Ees gewoond. Dat heeft me alleen al 15.000 euro gekost. Oh, nog even 2 jaar in Ees gewoond. Ja, dus en toch een biertje erbij af en toe. Eten, drinken. Jan probeert een beetje op te tellen. Ja. Maar hoeveel was het? En ik heb de subsidie was ruim 6.000 euro. Dat heeft u zuinig geleefd. Dat wil ik net zeggen. Dan mogen we toch mevrouw Veen hierbij complimenteren. Ik heb er helemaal niet van kunnen leven. Ik heb alleen deze projecten kunnen doen. En 2 jaar werk verricht voor niets. Ja, voor niets. Want het graanspiekertje staat nou in uw achtertuin. En de gemeente Borger is boven. Waar is hij dan? Heeft u hem verstopt ergens? Nee, hij is altijd opgedoken. Hè? Hij is ergens gestald geweest. Nou. Nu is hij door de officier van justitie opgeëist. Terwijl ik kan bewijzen dat hij van mij is. Ja. En het Hunnebedcentrum zegt nog vandaag, en het is op RTV Drenthe terechtgekomen. Dat is een persbericht van het Hunnebedcentrum. Ja. De graanspieker van het Hunnebedcentrum. Enzovoort staat nu daar en daar. De schoften. En ik ben nu opeens, ik vind dat niet erg, gedegradeerd tot kunstenares. Nou, ik ben maar kunstenares. En niet alleen kunstenares hoor, noemen ze u. Want wij zijn erachter gekomen dat ze u ook heks noemen. Oh ja? Ja, dat zou wel. De graanspiekerheks. Van alles noemen. Uit Borgen. De heks van Borgen. Maar bent u ook een heks? Nee, en zeker niet die vorm dat je zei. Jan, ik denk dat je nu niet alleen aan het traumatiseren bent, maar ook aan het stigmatiseren en aan het demoniseren. Mevrouw heeft vrouwen gepleegd, Jan. De hele tijd al aan de gang. Ik bedoel, ze schreeuwt er graag overheen, maar dit is gewoon subsidiegelden achterover drukken. Ja, ik hoor het toch anders. Ik neig toch heel erg aan de kant van mevrouw. Ja, dat zal wel, dat je zo'n familie hebt, maar deze mevrouw heeft gemeenschapsgeld achterover gedrukt. Nee, ik nu? Ik heb alleen maar toegedragen. Ja, toegedragen. En het boutje was bedoeld om educatieve activiteiten... Ja. 6 ruggen van de poep in het zakkie. Als ik u was, stak ik er eigenhandig de brand in en zei ik tegen de gemeente Borger, jullie kunnen het lazer eens krijgen. Dat zou ik doen. 6 ruggen belastingpoet in. Ja, dat is wel wat zie je. Dat steek je niet in de fik, hoor. Zeggen, maar dat is, daarvoor heb ik het niet gebouwd. Ik heb met heel veel liefde gebouwd. Ja, nou, bedankt. Het is een heel mooi huisje. Iemand heeft het ook gezien over de weg en hoe die dat beschrijft. Hij zegt, goh, wat een lief huisje. Een leuk huisje. Heel leuk voor mijn kleinkinderen. Dat is ook nog een idee. Als u dan gewoon, zullen we het te koop aanbieden? Dat we gewoon met via echtjanne.nl kun je een mooie... Nee, ik vind dat mevrouw... Vervangenis je moet. Vervangenis je moet, ja. Ja, nee, Marjan. Ik kan het bijna niet meer volgen, hoor. Sorry. Nee, dat zeggen de meeste mensen die op het punt staan de gevangenis in te gaan. Ja, maar maakt het uit. U bent hysterica. Wat maakt het toch allemaal uit? Mevrouw Veen, het was een genot en een voorrecht om de telefoon te mogen hebben. Ik wens u zeer veel plezier in de gevangenis en succes met de graanspieker. En misschien kunt u dan, in plaats van... Nee, helemaal niet in de gevangenis. Dat zeggen er ook meer. Dat zeggen wel meer mensen. Maar misschien kunt u dan geen wasknijpers in elkaar draaien. Kleine machtsvertoon en wraakstuk wat hier over speelt. Is dat nou in Borger wel vaker zo trouwens, dat machtsmisbruik? Waren vroeger heel veel foute mensen in Borger? Dat weet ik niet. Maar het lijkt er wel op dat het museum daar toch wel toe in staat is. Ah, mevrouw Vee, wat kan u er rotten, joh. Ik heb er een heel slecht gevoel over. Maar goed. Dank u wel voor de bijdrage. Over de Unibedden-stichting. Ik vind het heel raar volk. Maar goed. De stenen. Stenen tijdperk. Dat is het. Nou, geen enkel begrip voor... Mevrouw Veen, pak een beetje Tante Greet. Stenen tijdperk zal men dit soort dingen niet meer... Natuurlijk. Ze gewoon in een lel met een knuppel en dat was klaar. Zit u een beetje rond de overgang qua leeftijd? Waarom zou ze dat nou van de vraag? Nee, maar omdat de meeste vrouwen dan een beetje opgewonden raken en snel boos. Ja, wat zie je nou, daar ben je ook nog seksistisch bezig. Nee, ik bedoel niet. Mag ik mijn verontschuldiging aanbieden? Helemaal de verkeerde kant. Geen spreken, laten we er maar vlug mee ophouden. Dan ga ik hem in elkaar rossen hier. En ja, doe dat maar. Zal ik het doen, gewoon een stenen tijdperk aanpak. Ik geef hem een map voor zijn graanhuisje. Mevrouw Veen, hartstikke bedankt. Nee, tot ziens. Tot ziens, dag. Dag. Wat een geleuter. Wat een geleuter. Eindelijk is het dan een tijd lang lekker warm weer. Eindelijk is het echt zomer. Eindelijk geen regen of 14 graden. En wat gaan we dan massaal doen in dit verwrongen land? Juist, zeiken de hele dag door klagen over de hitte, de zon, het verbranden en de droge tuin. Kom op mensen, hou er alsjeblieft mee op. En dus, bel gratis 0800-1121 en geef je mening over de stelling. Nederlanders moeten eens ophouden met zeiken over het weder. Nou heb je lekker lullen, maar ik was gisteren op de boot. En ik heb dus zo ontzettend mijn rug verbrand, Jan. Jan. En dan was ik alleen thuis ook nog. Dus ik kon niemand mijn rug inmasseren met afgezoen. Nobody cares. Ludico! Goeiedag. Ja, ik ben het... ik ben het niet mee eens, joh. Van mij mag iedereen klagen. Is toch normaal? Het is of te warm of te koud. Het is nooit precies, weet je, dat je gewoon naar buiten gaat en dat je denkt van, hé, heerlijk. Nico, heet jij echt Nico? Ja. Wat dan leuk. Ben je aan het werk? Nee. Ik kom net uit Maastricht, dus ik heb die hitte gevoeld vandaag, joh. Ik ben helemaal high geworden. Het zou wel behoorlijk... was je haai ook nog in de hitte? Zou je dat nou maar doen? Die hitte, joh, je rijdt die hele koeienmest. Alles begint een beetje te gisten zo langs de snelweg. Oh ja, goed. Hey, Ja. Wat een geleuter. Nielsie. Hey, goedenavond, Jan, hè? Hele goedenavond, Nielsie. Hele goedenavond, Jan en Roos. Ik heb vorige week niet gebeld, maar hoe was de vakantie van Heemskerk? Ja, nou, hartstikke goed. Warm. Was het heel warm? Was het echt heel erg warm? Beetje te warm, ja. Heel warm. Nou, ik ben lelijk verbrand op het strand. Het water was zout in het strand. En het ergste was, er was een toiletblok waar mannen en vrouwen tegelijk in moesten. Dan zit je dus te kakken en dan staat er zo'n vrouw naast je met de tochtjes. Dat is helemaal niet goed. Maar dus, ik ben blij van. Zijn je tandjes ook even leveren, hè? Ja, ik heb geen idee. Hij is jouw bedreiging. Ik weet wel wie Niels is. Hallo. Ja, nee, is geen bedreiging. Ik vraag alleen tandjes erin gebleven. Ja, tandjes zijn erin gebleven. Ik heb het heel netjes gedaan allemaal. En heel goed. Ja. Dus ik hou het zo. Even over de stelling. Ja, graag Niels. Dat is natuurlijk helemaal waar. Doen we iedereen al op te klagen hoort het, hè? Kijk, vorige week nog was er een aardbeving geweest in Groningen. Dan bouwen ze het zo te zeggen van, nou, ik wil wel eens een aardbeving meemaken. Dan gaan ze lopen janken op het huis en puin ligt. Ja. Wat een geleuter. Toch altijd jongen met leuke inzichten, die Niels. Ik versta het niet. Dag Janne. Hi Kees, hi. Hoi, ik heb even niet gebeld, maar ik moet altijd een paar maanden bijkomen als ik jullie gesproken heb. Oh, waarom dan, meid? Hoe kan dat nou? Maar ik luister heel graag naar het programma, want dit is echt goed. Want je hebt ook gewoon totaal geen intellectuele dingen op zo'n avond. Nee, dat is gewoon lekker om naar te luisteren, weet je wel. Zeg, pardon, we hebben zitten luisteren naar de campagneleider nummer 4 op de lijst van D66. Ja, op een gegeven moment wordt het ook een klein beetje saai, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Ja, je hebt gelijk, hoor, Kees. Was je wel blij met de mevrouw met het graanhuisje? Ja, dat vond ik leuk. Mevrouw vond ik sterk tegen je. Ja, dat vond ik sterk, hè. Nou, Kees. Vond ik leuk. Morgen maar dat weer, hè. Ik vind het wel lekker. Als het een beetje laat is, is het toch wel lekker om buiten te zitten. Zit je buiten? Godverdamme. Ik klaag niet. Jij klaagt niet, hè, Kees? Ik klaag niet, hoor. Nee, je hebt net wel een beetje over ons geklaagd, Casey. Ja, maar man. Wat zeg jij allemaal zelf niet, Jan Roos? Ja, je hebt gelijk ook, Casey. Ja, maar ik hou wel van je. Ben je verpoten, Stijn, Kees? Nee. Of een puur platonische... Nee, het is een hele lekkere mellow zomerbui. Hij klinkt toch een beetje zijn nicht, of niet? Vind je? Ja, een beetje. Ik weet niet of die zo nicht te klinken. Beetje wijvig. Ja, Kees. Maar jongens, ik waardeer je heel erg. Ik vind het echt een super programma op zondag. Mooi, Kees. Dankjewel. We zijn dankbaar voor. Wat een geleuter. 0-1-1-2-1 als je wil reageren op de stelling. Nederlanders moeten eens ophouden met een gezeik over het weer. En we gaan even naar Joopie. Ja. Hij bedoelt jou, Joop, denk ik. Ja. Jullie hadden het over een lekker kontje en een torentje. Echt waar? Hadden wij het over een lekker... Oh! Nee, omdat de inhoud toch steeds verandert. Ja. Nou, dan is er maar één oplossing mogelijk. En dat is om belangrijke zaken te laten beslissen door referendum. Het lijkt net Radio Oranje dit. Nou, het ontgaat mij enigszins wat lekkere kontjes te maken hebben. Hallo, hier Engeland. Nee. Ik heb een belangrijk bericht voor de inwoners van Holland. Ja, want ik snapte de vraag over het weer niet. En daarom denk ik van, ik laat het hebben over de politiek. Je pakt de gelegenheid even om over de politiek te praten. Nou, dankjewel. Jij hebt aan ons gemeld dat referenda de beste manier is om de democratie staande te houden. En daar laat het voor nu even bij. Nee, jawel. Dag Joop. Ja. Dag Joop. Wat een geleuter. Ja. Waar de hel is Jaapie de Groot? Geen flauw idee, maar ik weet wel dat we Jasmin hebben hangen. Ja. Hé, hey, een meisje! Ja! Ah, ja. Hi, Jasmin. Ja, Roos, ik ben verliefd op jullie uitzending. Ik wacht met altijd, iedere zondag, ik moet denken aan middernacht, moet ik gewoon naar jullie uitzending luisteren. Ik vind het een beetje, hoef niet te klagen over het weer. Ik kom uit Sicilië en soms ik heb het idee, ja, door het koude weer moet ik terug naar Sicilië. Maar nu het klimaat is mooi, ik blijf hier. En ik wil graag zijn wat meloen en watermeloen. Hé, Jasmin. Dat zou wel goed zijn. Dan stil, ik zit luisterend naar Jasmin. Ja, maar die komt uit Sicilië en vraag ik mij, hoe oud ben je? Ik ben hoe oud, moet je raden. Ja, 43. Ja. Ja, door mijn stem. Kunt u raden hoe oud ben ik? Dat heb ik toch net geprobeerd. Jan zei 43, of wilt u dat ik het ook doe? Dat doe jij maar, Jan. Ik ben 38. 38? Oh, wat een prachtige leeftijd. En mag u er nog wel zijn voor uw leeftijd? Laat het zo vragen. Bent u ook ontzettend knap om te zien? En heeft u geen moeite met de dikke blonde mannen met de bril? Nee. Nou, dan gaan we hier afspreken, Jasmin. Wel, Jasmin, laat me je tieten nog eens zien. Wat een geleuter. Echt, we hebben één keer hebben we een vrouw aan de telefoon. Nog wel één uit Sicilië met een allercharmantst accent. Die ons ook nog leuk vindt. En wat zeg jij? Jasmin, laat je tieten nog eens zien. Over tieten gesproken. Volgende week hebben we weer een politicus. Jongen, liever gezegd, een K. Jezus, wat veel van die gasten uit de politiek bij Echte Janne. Ja, maar het is verkiezingstijd, mensen. Volgende week Janine Hennis van de VVD. Jongen. Het liberale geweten, tenminste. Tot voor kort. Jongen. En we gaan eens haar aan de tand voelen. Gast. Dank jullie wel voor het luisteren bij Echte Janne. Tot volgende week. Kusjes, de groetjes, en de wassel. En zeg ook eens wat, Jan. Ja, ik haat je. Doei. Jasmin. Dag. Tot zover Echte Janne. Echte Janne. Kees, welkom. Welkom. Mogen we Kees zeggen trouwens? Oh, meneer Verhoeven, welkom. Dank. Ja. En Kees is wat mij betreft goed. Goed, daar ben ik, meneer Roos, en dat is meneer Heemskerk.